Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 3 oktober. Het werd een latertje in Straatsburg, waar Wopke Hoekstra vragen beantwoordde over zijn ambities, mocht hij eurocommissaris worden. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Er is nog geen besluit genomen of Wopke Hoekstra de nieuwe eurocommissaris klimaat wordt. Tot laat in de nacht werd hij gisteren door het Europees Parlement ondervraagd. Hoekstra wil Frans Timmermans opvolgen. Voor de commissie zei hij dat hij een wereldwijde heffing op kerosine wil, een maritieme heffing en belasting op fossiele brandstoffen. Ook wil Hoekstra de CO2-uitstoot van de EU in 2040 met 90% verminderen. Diverse parlementariërs in het parlement zetten vraagtekens bij zijn verleden als werknemer van Shell en McKinsey. De commissie nam gisteravond geen besluit. Vandaag gaat het verder. En donderdag stemt het hele Europarlement over Hoekstra. De aanvoer van goederen vanuit Rusland naar Nederlandse zeehavens is vorig jaar sterk afgenomen. Dat is een direct gevolg van de Russische invasie van Oekraïne en de daaropvolgende sancties. Vanuit de VS kwam juist veel meer binnen. Toch kwamen in 2022 de meeste goederen nog altijd uit Rusland, meldt het CBS. In totaal werd er in de zeehavens 622 miljoen ton geladen en gelost. Door het wegvallen van Russisch gas via leidingen, door de sancties vanwege de inval in Oekraïne, werd er in het vorige jaar veel meer gas via havens aangevoerd. Bij een brand op een verlaten vakantiepark in Vazen tussen Apeldoorn en Zwolle zijn rond middernacht 4 chalets afgebrand. 2 weken geleden was er ook brand op hetzelfde park. De politie doet onderzoek en brandstichting wordt niet uitgesloten. De gemeente Epe heeft de voormalige camping op het oog voor de opvang van maximaal 200 Oekraïnse vluchtelingen. Dat plan leidde afgelopen zomer tot verontwaardiging onder de inwoners van Vazen. Gemeenten reageren niet juist of snel genoeg op meldingen over beveiligingslekken, blijkt uit onderzoek van de hackersorganisatie DIVD. Om beveiligingsproblemen bij de overheid te verhelpen, kunnen experts een melding doen via de website van een gemeente, maar dat systeem werkt lang niet altijd even goed. De zogeheten ethische hackers ontdekten dat van de 114 gemeenten ruim de helft geen duidelijke procedure heeft en 44 gemeenten reageerden niet binnen 3 maanden. Marco Schuitmaker is de grote winnaar van de Buma NL Awards. Zijn hit Engelbewaarder werd uitgeroepen tot meest succesvolle single van het jaar. En hij kreeg ook een award voor de meest succesvolle kroeghit. Vanavond van Chris Cross Amsterdam, Donny en Tino Martin. En in Spanje van Mart Hoogkamer eindigde op de 2e en 3e plaats in de top 10 van meest succesvolle singles. Wie wint wordt bepaald op basis van de verkoop- en airplaycijfers. Het weer vanuit het westen trekken vanochtend buien over. Het is 18 tot 21 graden. In de loop van de middag kan er flink wat regen vallen, met ook kans op windstoten. En daarna koelt het verder af. Het NOS Radio 1-journaal. Het is nog onduidelijk of Wopke Hoekstra eurocommissaris mag worden als vervanger voor Frans Timmermans. Hoekstra werd gisteravond in het Europees Parlement in Straatsburg, dus door europarlementariërs, ondervraagd over zijn geschiktheid. Maar die partijen hebben na een lange zitting nog geen besluit genomen, zegt GroenLinks-europarlementariër Bas Eickhout. We zijn het eens geworden om het uit te stellen. En dat was ongeveer de enige mogelijkheid om tot een akkoord te komen. Dus er is gewoon veel twijfel. Maar er is ook wel het gevoel van, we moeten nog even goed laten bezinken van wat is er nu allemaal beloofd. En in die zin dus vanavond geen besluit. In 3 uur tijd probeerde Hoekstra de europarlementariërs van de Milieucommissie ervan te overtuigen dat hij een acceptabele opvolger is van de vorige klimaatcommissaris. Hij begon met een persoonlijke noot over het belang van klimaatverandering, waar zijn kinderen hem elke week vragen over stellen. At least once a week, my children ask me about 2 things. The war in Ukraine and climate change. And whether these kids are sitting at my kitchen table, at yours, or frankly speaking, anywhere else in the world, they deserve a future. Hij beloofde de volledige Europese Green Deal hoog te houden en erop toe te zien dat het beleid onder zijn bevoegdheid de eindstreep haalt. In my own portfolio, I aim to swiftly conclude all pending negotiations. But I will not be a caretaker. It simply wouldn't do justice to the scale, to the magnitude of our challenge. And frankly speaking, it is also not in my nature. We're running a marathon here, not a sprint. Through the climate portfolio, I want to prepare the foundations of a Green Deal 2.0. Hoekstra gaat voor een Green Deal 2.0 en zijn eigen ambities zijn hoog als het om klimaat gaat. Hij wil meer zijn dan alleen een commissaris die op de winkel past en wil een scherper tussendoel stellen. De klimaatdoelstelling komt wat hem betreft voor het jaar 2040 te liggen op 90% minder CO2-uitstoot. Kritische vragen waren er ook over zijn geloofwaardigheid en zijn toewijding voor de klimaatportefeuille in de Europese Commissie. Parlementariër Mohamed Shahim van de PvdA voelde hem daarover aan de tand. Een van de belangrijkste onderwerpen al jaren op de klimaattop is die internationale klimaatfinanciering. En vooral het schade- en herstelfonds. En het is geen geheim dat u als Nederlandse minister dit fonds niet van harte steunde. En nu moeten we zien als voorvechter hiervoor. Iemand die andere landen gaat overtuigen. Hoe was het? Ja, voorzitter, over één ding moet ik gewoon heel helder zijn. Ik ben hier volstrekt transparant en helder over wat mijn ambitie is op deze portefeuille. Ik ben tot op het bot gemotiveerd voor de grote opgave die hier ligt. En ik ga ieder van die punten die ik genoemd heb in de speech of in deze hearing, daar gaan we vanaf morgen mee aan de gang. Na nog veel meer vragen en een paar onderbrekingen door problemen met de microfoons was de hoorzitting klaar. Collega Kiesje Hekster ving Wopke Hoekstra na afloop op. Vond u de vragen meevallen? Ja, ik vind het heel logisch dat als je zo'n hoorzitting organiseert, dat je dan ook over de volle breedte vragen krijgt. Dus dat is wat we net gedaan hebben, waarbij ik dus mijn gedachten onder woorden heb gebracht. Het parlement ook heeft kunnen aangeven waar de eigen ambitie zit, waar de vragen zitten. En nu zijn zij aan zet. Het parlement is aan zet nu, zei Hoekstra. Maar de Europarlementariërs konden vannacht nog geen besluit nemen en praten vanmiddag verder. En straks na 7:00 dan spreken we correspondent Ardy Stemmerding over die hoorzitting met beoogd eurocommissaris Wopke Hoekstra. NPO Radio. 6:06. Het NOS Radio 1-journaal. Nieuwsuur sprak met demissionair minister van Buitenlandse Zaken Bruin Slot over de bijeenkomst van EU-ministers in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De EU wil zo laten zien dat ze achter Oekraïne blijven staan. Ook de landen die nu wat moeilijker doen over steun, zoals Polen en Slowakije. Volgens Bruin Slot is er dan ook geen sprake van een tweedeling. Voor Polen geldt dat samen met Oekraïne hebben zij eigenlijk al een hele nauwe familierelatie. Ook als je bekijkt dat Polen bijna 2 miljoen Oekraïnse vluchtelingen opvangt. En veel doet ook in het leveren van materieel. En zoals in elke goede familierelatie wel eens gebeurt, is er gewoon sprake van oneenigheid. Want Europa beseft maar al te goed dat de steun aan Oekraïne verder gaat dan de oorlog met Rusland. Maar ook om onze veiligheid in Europa. Rusland stopt echt niet bij de grens van Oekraïne als ze daar de kans voor krijgen. Dus we hebben met elkaar vandaag gezamenlijk gesproken over hoe we kunnen werken aan een betere zelfverdediging. Hoe we ervoor kunnen zorgen dat de Russische misdadigers uiteindelijk voor het gerecht terechtkomen. En dat gaat echt in goede overeenstemming, ook vandaag hier in Kiev. En ook op 1 stond stil bij die steun voor Oekraïne. Of er nu spanningen zijn of niet, het is niet goed voor Oekraïne, zegt hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk. Wat in Amerika gebeurd is, is gewoon niet goed. Wat er in Slowakije gebeurt, is niet goed. Nou begrijp ik ook wel dat heel veel van die militaire steun gewoon bilateraal wordt gegeven. En er ook nog een hele hoop ook in Amerika in de pijpleiding zit. Dus dat gaat nog wel even door. Maar kijk, de enige die hier echt goed garen bij spint, dat is Poetin. Want die ziet inderdaad het bewijs dat die steun aan het afbrokkelen is. Hoewel dat misschien helemaal niet het geval hoeft te zijn. Volgens D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma is de militaire hulp aan Oekraïne ook te kwetsbaar door het vetorecht. We zijn op zich een geo-economische reus in de wereld, maar we zijn een geopolitieke dwerg. En voor een deel komt dat omdat ons besluitvormingssysteem afhangt van één veto. Als één land zegt, ja, ik heb er geen zin in. Slowakije, Hongarije vaak natuurlijk toch een beetje het Trojaans paard van Poetin. Ja. Of Polen, ja, dan staat alles stil. En dat is ook waar mijn partij, D66, altijd in Europa pleit voor het afschaffen van die veto's. Om ervoor te zorgen dat we eindelijk geopolitiek een beetje mee kunnen doen. En we niet afhankelijk zijn van dit soort ingewikkelde omstandigheden in andere landen. In 5 dagen aandacht voor de bloembollenteelt in Drenthe, waar spanningen tussen telers en inwoners zijn vanwege het gebruik van zeer giftige pesticiden. Die zouden bijvoorbeeld kunnen leiden tot Parkinson. Tanja Diebering uit het Drentse Wittelte stapte samen met een aantal andere burgers naar de rechter. En de pesticiden hebben volgens haar een grote impact op het dagelijks leven. Ja, 100 keer zoveel wordt er aan pesticiden, noem ik het, gespoten op lelies ten aanzien van mais bijvoorbeeld. Dus dat zijn echt substantiële grote hoeveelheden die gespoten worden. En die helaas niet alleen op de plant blijven, maar die ook in de lucht drift. En we zitten hier behoorlijk op de vlakte, dus je hebt eigenlijk altijd wind. Dus dat maakt ook dat je inderdaad echt ramen en deuren dicht moet houden. Dat je altijd je schoenen uitdoet, sokken uit als je naar binnen gaat, je was binnenhalen. De uitspraak was gisteren. De rechter ging niet mee in het betoog van de bewoners. Hun belang is op dit moment te klein tegenover het belang van de teler. Toch geeft het Diepering hoop voor de toekomst. Het kan toch niet zo zijn dat economische belangen je gezondheid gaan overheersen. En de gemeente zegt ook, je moet gewoon in gesprek gaan met de teler en met de eigenaar. Maar als de belangen zo ver uit elkaar liggen, hoe kom je dan samen eruit? Dus dat maakt eigenlijk toch dat we ook juist heel strijdbaar zijn. Wij zijn niet de enige die er zo over denken. We merken ook met name in de buurt. Wij wonen dan direct aan het personeel of werken er direct aan. Maar eigenlijk alle mensen in de omgeving die dragen ons ook een warm hart toe. En die zeggen van jullie moeten het ook niet opgeven. En dat was gisteravond op radio en tv. Can Dream About You van Dan Harkman. Het Openbaar Ministerie betaalt volgens het AD ruim 100 slachtoffers in een afpersingszaak een schadevergoeding. Volgens de krant doet misdaadjournalist Jelle Tieleman die onthulling in zijn boek De Hedelse Afpersingszaak. Dit gaat over de zaak waarbij door een misser van justitie adresgegevens van fruitbedrijf De Groot uit Hedel in verkeerde handen terechtkwamen. En vervolgens werden er meerdere aanslagen gepleegd. Huizen van medewerkers werden beschoten, in brand gestoken. Er werd een handgranaat achtergelaten. Het OM zou nu verantwoordelijkheid erkennen met een schadevergoeding waarvan de hoogte nog onbekend is. Huiseigenaren in Groningen en Drenthe krijgen volgens NRC in totaal honderden miljoenen euro's voor aardbevingsschade die ze helemaal niet hebben. Meerdere bewoners vertellen er zelf anoniem over in de krant. Zij wonen aan de randen van het getroffen gebied, hebben zelden of nooit een beving gevoeld en ook vrijwel geen schade. Maar ze krijgen wel geld van het instituut Mijnbouwschade Groningen. Bij het instituut zelf staat het al bekend als het buurtbarbecue-effect. Als één bewoner een succesvolle aanvraag voor de schadevergoeding heeft gedaan, volgt de rest van de straat. Sport en bewegen is bij veel politieke partijen opnieuw een ondergeschoven onderwerp, concludeert Trouw. De krant dook in de verkiezingsprogramma's en daaruit blijkt dat het stimuleren van bewegen geen prioriteit heeft. De PVV bijvoorbeeld besteedt er geen letter aan. En ook Forum voor Democratie doet dat niet. Er zijn partijen die wel inzetten op sport. D66 is het meest ambitieus volgens Trouw en heeft een 11-puntenplan opgesteld. Maar bijvoorbeeld ook BBB en Volt zetten er fors meer op in dan bij de vorige verkiezingen. En ondanks de hoge brandstofprijzen laten weggebruikers zich niet de auto uitjagen. Dat schrijft de Telegraaf. Ze staan nog steeds liever in de file dan het openbaar vervoer in te stappen, thuis te werken of de fiets te nemen. Van de kop van de Telegraaf wel grappig. File prijsbestendig. He, dus de file dat is niet kapot te krijgen, hoe duur het ook allemaal is. Arno Broekhuis van de ANWB zegt in de krant dat het lijkt alsof we het thuiswerken sinds het einde van de coronamaatregelen helemaal hebben losgelaten. Ook wel grappig, want ik had dit weekend nog een feestje en er zeiden allerlei mensen, ja, ik werk thuis. Meer dan vroeger, dankzij corona. Dus ja, ik hoor het ook best vaak, ja. Tegelijkertijd, inderdaad, staat het wel weer steeds vast overal op de weg. Sterker nog, volgens cijfers van de ANWB waren er het afgelopen jaar meer files dan ooit. In Pakistan is een grote nationale vaccinatiecampagne begonnen tegen de ziekte polio. 44 miljoen kinderen onder de 5 jaar krijgen het vaccin. Pakistan is een van de 2 landen ter wereld waar polio nog voor komt. Want het andere, dat is buurland Afghanistan. Daar is bestrijding moeilijk, want de Taliban vertrouwen de vaccinaties niet. Zorgmedewerkers worden er tegengewerkt of zelfs vermoord. Polio is zeer besmettelijk en kan verlamming veroorzaken of zelfs dodelijk zijn. En die ziekte kwam vroeger heel veel voor. Sinds de ontdekking van de vaccin in 1955 is het aantal gevallen wereldwijd drastisch verminderd. Correspondent Aletta André. Aletta, waarom start Pakistan deze grootschalige vaccinatiecampagne? Is het zo nodig? Ja, Pakistan wil ook helemaal van polio af. Want het is dus het enige land, samen met Afghanistan, waar kinderen nog steeds elk jaar worden besmet. Meestal door besmetting in het water is dat. En dat komt echt omdat de vaccinatiegraad te laag is. De aantallen zijn op zich wel laag. Een aantal jaar geleden was er maar 1 besmetting een keer. En het zijn er de meeste jaren maximaal 20. Maar ja, in elk geval te veel, aangezien het in de rest van de wereld niet meer voorkomt. En het wordt wel vaker gedaan, zo'n campagne zoals nu. Maar ja, tienduizenden ouders die blijven het vaccin ook actief weigeren, omdat er heel veel wantrouwen is. Er gaat bijvoorbeeld nepnieuws rond op sociale media over bijwerkingen. Kinderen die na het vaccin ziek zouden zijn geworden, wanneer dat echt niet waar was. En nu wil het land dus proberen iedereen te bereiken. 44 miljoen kinderen moeten dan worden gevaccineerd. Hoe gaan ze dat doen? Letterlijk van deur tot deur. Dat wordt gedaan door overheidsmedewerkers in de zorg, maar ook in samenwerking met internationale organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie, UNICEF en Rotary International bijvoorbeeld is daar heel actief in. Een deel van het werk is dus ook echt ouders van het belang van het vaccin overtuigen. De provincie Sindh, de overheid daar, die heeft daar nog een middel voor bedacht. Die hebben een wet voorgesteld die het zelfs strafbaar zou maken voor ouders om het vaccin voor hun kinderen te weigeren. Maar ja, niet alle experts vinden dat dan weer een goed plan, want dat zou ook het wantrouwen dat er al is nog meer kunnen versterken. Ja, want de weerstand die is dus heel groot. Ik begrijp dat het zelfs wel gevaarlijk kan zijn, het vaccineren. Oh ja, voor die medewerkers. Ja, voor die medewerkers zeker. Ze moeten langs heel afgelegen dorpen. En daar zijn ook militante organisaties actief. Nou, met name in Afghanistan was dat altijd de Taliban. En nu zijn die ook aan de macht. Maar ook de Pakistanse Taliban gebruiken geweld tegen die vrijwilligers die deur tot deur gaat. In het verleden hebben zij zulke vrijwilligers vermoord. Zijn vermoeden dat onder het mom van vaccinaties westerse spionnen worden ingezet. En dat is in Pakistan ook echt een keer gebeurd. Dat deed de CIA toen ze op zoek waren naar Osama Bin Laden en hem in Pakistan vonden. Dus de vrijwilligers gaan in sommige gebieden echt onder zware bewaking langs de deuren. Vooral in die afgelegen berggebieden waar de Taliban actief zijn. Maar dat de Pakistanse overheid toch nu echt alles op alles zet, dat betekent dat ze het wel echt heel belangrijk vinden dat al die kinderen gevaccineerd worden. Ja, en de overheid doet er ook best veel aan. Steekt er ook veel geld in. Niet alleen het vaccineren van kinderen, maar er wordt ook wel gewerkt aan betere hygiënische omstandigheden, omdat het virus dus voorkomt in vervuild water. Maar het maakt het ook lastig dat, dat ze grenzen aan Afghanistan. Een virus kent natuurlijk geen grenzen. En zolang het in Afghanistan nog voorkomt en daar momenteel niet heel veel wordt gedaan voor vaccinatie en de bestrijding van polio, blijft dat in Pakistan ook lastig. Dankjewel, correspondent Aletta André. Duikers in de Oosterschelde zien de laatste weken op grote schaal zieke en dode krabben en zeekreeften. Volgens de stichting Anemoon, die de flora en fauna in het kustgebied onderzoekt, is die sterfte veel groter dan eerdere jaren. Peter van Bracht, bioloog en verbonden aan de stichting Anemoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Om hoeveel dode dieren gaat het? Het verschilt een beetje per duik. We zien soms, er zijn waarnemingen van meer dan rond 10 dode kreeften op één duik. Meestal zie je er 4 of 5. Gisteren had ik er ook weer 4. En in de hele Oosterschelde? Nou, nee, dat is dan op één duik op één locatie. Snap ik. Maar dat komt voor locatie in de hele Oosterschelde. Oh ja, zeker. Ja. Zeker. Ja, op meerdere plaatsen komen waarnemingen binnen. Ja. En weten jullie ook hoe het komt? Nee, dat weten we niet. Het is wel opvallend. Er zijn er echt veel meer dan we anders zien. Eigenlijk is een dode kreeft een vrij zeldzame waarneming. En nu zien we er dus heel veel. Het beeld wat geschetst wordt eigenlijk is toch mogelijk een virusinfectie of iets dergelijks, iets pathologisch. Want waarom denken jullie daaraan? Nou, af en toe dan zien we kreeften rondlopen in de Oosterschelde die je bij wijze van spreken gewoon op kunt pakken. Dus het zijn duidelijk beesten die ziek zijn. Normaal gesproken, als je een kreeft onder water tegenkomt, dan gaat hij zich gelijk beschermen, is hij heel actief. Ze kunnen ook heel snel wegvluchten als het nodig is. En we hebben nou meerdere waarnemingen van kreeften die echt totaal lethargisch, futloos, inactief over de bodem wandelden. En die je gewoon kon beetpakken. Nou, dat is een beeld dat zie je nooit. Dat is absoluut bizar. Maar ja, we spraken elkaar pas geleden nog. Toen ging het over de Pacifische klauwvlookkreeft. Ja. Zo'n wat ze dan noemen een invasieve exoot. Dus een beestje van buiten wat zich echt heel erg vermeerdert. Daar maakten jullie toen ook al zorgen over, omdat die allemaal tunneltjes graaft waardoor ze hele plakaten maken. Hebben die daar misschien nog mee te maken? Nou, dat zouden we nog niet kunnen uitsluiten op dit moment. Het moet echt onderzocht worden wat precies de oorzaak van dit fenomeen is. Het is wel bekend dat exoten in het verleden ook wel eens ziektekiemen hebben meegebracht waarvoor ze zelf resistent zijn. Maar vergelijkbare soorten van de Nederlandse fauna niet resistent zijn en dus ziek kunnen worden. Er zijn meerdere voorbeelden van. Op zich hebben we daar nog geen bewijs voor. Oké. En het gaat alleen maar om krabben en kreeften? Nee. Het fenomeen is echt veel groter. Momenteel, het is wel de groep van de decapoden waar we dit fenomeen zien. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een groep van de heremietkreeften. Dat zijn verwante soorten. Nou, die zijn volledig verdwenen momenteel. Die hebben we al meerdere duiken, komen ze gewoon absoluut niet meer tegen. Terwijl dat eigenlijk een algemeen voorkomende soort is. Maar ook de garnalen. We hebben heel veel soorten garnalen in de Oosterschelde. Meestal kom je meerdere soorten tegen en zeker wat grotere aantallen. En ook die zijn er gewoon volledig verdwenen. Je ziet ze gewoon niet. Maar het klinkt dus wel allemaal als schaaldieren. Het zijn allemaal schaaldieren. Ja, en van de schaal, je hebt meerdere soorten schaaldieren. Isopoden, amfipoden, decapoden, de tienpotigen. De decapoden. En het is vooral in de groep van de decapoden dat we nu hele bizarre fenomenen waarnemen rondom afwezige dode of zieke dieren. Gebeurt het vaker dat er op zo'n grote schaal sterfte is onder schaaldieren? Het gebeurt wel, maar eigenlijk alleen maar tijdens winters met elfstedentochten. Als we zeer strenge winters hebben en het water langdurig heel koud is, dan zien we ook dat bepaalde soorten die niet tegen die lage temperatuur kunnen massaal doodgaan. Maar dat zijn relatief kleine aantallen. En alleen maar tijdens hele strenge winters. Ja, en dat het nu dat waarschijnlijk... Is nu niet... Nee, precies. Dus dat nou een ziekte lijkt te zijn, dat baart jullie zorgen, want... kan het zo zijn dat zelfs de schaaldieren uit de Oosterschelde kunnen verdwijnen? Zo, kan het zo ernstig zijn? Nou, echt verdwijnen zal waarschijnlijk niet gebeuren. Maar ja, we zien wel dat het nu een duidelijke impact heeft. We zien bijvoorbeeld ook heel veel de vrouwtjes... die dragen nu eieren onder de staart. Die zijn zwanger en in de loop van het voorjaar komen die eieren pas uit. Maar we zien nu heel veel grote vrouwtjes met grote hoeveelheden eieren onder de staart zien we gewoon dood op de bodem liggen. Nou, dus, ik duik al meer dan 40 jaar in de Oosterschelde. Ik heb dit absoluut nog nooit gezien. Duizenden duiken gemaakt. Het is echt een totaal nieuw fenomeen. Ja. Dank u wel, Peter van Bracht, bioloog en verbonden dus aan de Stichting Anemoon. Het is 6:54. Vaste luisteraars weten dat ik regelmatig de wolf draai. Het trio uit Limburg dat heel vaak samenwerking zoekt met anderen. En daardoor ook verrassend uit de hoek komt. Zo speelden ze in september 2020 met het Metropoolorkest in Carré. September 2020, dus net na de eerste coronagolf... in een zaal met publiek dat coronaproof, wie kent het woord nog... op twee zitsbankjes zat. Nou, je hoort er helemaal niks van, hoor. Het plezier spat er vanaf. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Het is nog niet duidelijk of Wopke Hoekstra eurocommissaris mag worden als vervanger van Frans Timmermans. Hoekstra werd gisteravond in het Europese parlement verhoord over zijn geschiktheid als commissaris voor klimaat. Hij zei dat hij meer wil zijn dan alleen een commissaris die op de winkel past. Wat hem betreft stoot de EU al voor 2040 90% minder CO2 uit. India zet nog eens tientallen Canadese diplomaten uit. Over maximaal een week moeten volgens de Financial Times 41 diplomaten het land hebben verlaten. De banden tussen beide landen staan zwaar onder druk. Canada beschuldigt India ervan een rol te hebben gespeeld bij de moord op een leider van een Indiaanse separatistische groepering. De VN-veiligheidsraad heeft ingestemd met het sturen van een troepenmacht naar Haiti. Rusland en China onthielden zich van stemming. Haiti wordt geteisterd door bendegeweld en is al 2 jaar stuurloos sinds de moord op president Moïse. Kenia gaat de VN-troepenmacht leiden. En voor het eerst krijgt een bedrijf een boete voor het niet goed opruimen van afval in de ruimte. Afgesproken was dat een satelliet aan het einde van zijn leven naar een plek in de ruimte zou gaan ver uit de buurt van andere satellieten. Maar hij had te weinig brandstof en daardoor bracht de satelliet andere satellieten in gevaar. Er volgt nu een Amerikaanse boete van €150.000. Het weer. Vanochtend trekt een gebied met regen van west naar oost. Het waait stevig, met in het westen ook kans op windstoten tot 70 km per uur. Het is ongeveer 18 tot 21 graden. Vooral vanmiddag weer stevige regenbuien en dan koelt het ook verder af. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 18 graden. Verkeersinformatie, Tim Schaap, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. Het begint hier en daar wat langzamer te rijden. Zoals op de A1, daar staat momenteel de langste file. Vanuit Apeldoorn naar Amsterdam, 10 minuten vertraging. 6 kilometer langzaam rijden tussen Stroel en Hoevelaken. De regels voor pensioen gaan veranderen. Misschien heb je daar vragen over. Ik heb inderdaad een vraag. Ik werk al een tijdje en heb al flink wat jaren pensioen opgebouwd. Zijn de nieuwe regels voor pensioen echt nodig? Ja. Want we willen dat iedereen ook in de toekomst pensioen kan krijgen. Daarom hebben werknemers, werkgevers, pensioenuitvoerders en de overheid samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. Lees er meer over op pensioenduidelijkheid.nl. Ster. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. Wat zullen we koken? 7 dagen lang. Wat zullen we stampen? Stamp er weer lekker op los. En zet met gemak het nieuwe zoete aardappel stamppotverspakket op tafel. Nu bij Albert Heijn. Alle stamppotverspakketten met 25% korting. Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl. Spaar nu bij Albert Heijn voor pannen van Greenpan. Met tot 80% korting op de adviesprijs. Koekenpannen met PFAS-vrije anti-aanbaklaag en kookpannen met handig afgietsysteem. En met mijn Albert Heijn Premium spaar je 2 keer zo snel. Lekkere van Albert Heijn. Allemaal in het Concertgebouw. Ook een ode aan Aretha Franklin. Haar legendarische Concertgebouwoptreden van 1968... herleeft met Shirma Rouse en het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht. Op 30 november. Bestel op concertgebouw.nl. Koop de Pink Ribbon armband en steun borstkankeronderzoek. Nu verkrijgbaar bij onder andere Albert Heijn, Bruna, Dea, Hunkemuller of op pinkribbon.nl. Wie een celstraf van maximaal een half jaar opgelegd krijgt, zou die straf met een enkel band buiten de gevangenis moeten kunnen uitzitten. Dat wordt bepleit in een burgerinitiatief wetsvoorstel dat vandaag wordt overhandigd in Den Haag. Dat initiatief is van de Universiteit Maastricht en de Stichting Restorative Justice Nederland. Jacques Klaas is hoogleraar herstelrecht en hoofddocent strafrecht aan de Universiteit van Maastricht. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom bent u dus voorstander van ongedetineerden met een enkelband thuis die straf te laten uitzitten? Ja, als we nu gaan kijken naar de gewone gevangenisstraf, dan zien we eigenlijk bij, ook bij deze groep kortgestraften, zien we hoge recidieven, hoge kosten van het zitten. En ja, het is wel, als de Engelsen zeggen, doing time, een beetje je tijd uitzitten. En het is weinig betekenisvol en zinvol. En daar willen we graag een alternatief voor bieden. In ieder geval een mogelijkheid voor de rechter om ook iets anders te kiezen dan die korte detentie. Dus hoge recidieven, dat betekent dat ze toch weer in de fout gaan. Hoe komt het dat dit daar een oplossing voor is? Ja, een deel heeft er waarschijnlijk mee te maken dat mensen met een enkelband en elektronische detentie hun woning kunnen behouden. Ze kunnen naar school blijven gaan of naar hun werk als ze dat hebben. Ze kunnen hun partner vaak behouden. En ze raken niet verder in de schulden. Dus dat zijn eigenlijk de negatieve effecten van de gewone gevangenisstraf die hiermee voorkomt. Dus het is waarschijnlijk ook makkelijker om in het kader van elektronische detentie aan resocialisatie iets te doen. Het is makkelijker om dat buiten de tralies te realiseren dan achter die tralies. Maar het klinkt ook alsof je gewoon door kunt gaan met je leven. Voor een deel is dat zo. Het is wel zo dat we juist proberen die structuur die iemand nog in zijn leven heeft te behouden. Dus het naar school gaan, het naar het werk gaan, dat vinden we ook heel belangrijk. Maar op de andere tijden zit je thuis. Dus het is geen vrijheidsbeneming, zoals de gewone gevangenisstraf. Het is een vergaande, soms vergaande, vrijheidsbeperkende sanctie. Dus voor een deel gaat je leven verder, maar voor een deel ook zeker niet. Op de leuke momenten zit je eigenlijk gewoon thuis. Dan hoor ik mensen al zeggen, ja, maar dan is het toch geen straf? Ja, het is, het is wel degelijk. Het wordt wel degelijk als een straf ervaren. Dus het is wel degelijk ook vergeldend in die zin. Je zou kunnen zeggen, ja, het is wel iets minder vergeldend dan de gewone celstraf. Maar daar staat dus wel tegenover minder recidieven, significant minder recidieven, minder kosten, meer maatwerk wat je kunt bieden in het kader van zo'n aangeklede elektronische detentie, wat we gaan doen, wat we niet gaan doen. Hetzelfde geldt overigens voor de taakstraf. Dus daar staat ook heel veel tegenover. En dat betekent onder andere het voorkomen van meer criminaliteit en het voorkomen van slachtoffers. Er wordt wel eens gedacht, we kunnen vergelding en preventie samen hebben. Ja, dat blijkt in de praktijk toch niet echt het geval. Dus op een bepaald moment zul je toch moeten kiezen, of in ieder geval wat water bij die wijn willen doen, wil je echt criminaliteit kunnen voorkomen en nieuwe slachtoffers kunnen voorkomen. Ja, dus mensen voelen het wel degelijk als een soort waarschuwing. Nou, het is niet alleen een waarschuwing. Ze voelen het ook degelijk als een, nou ja, onze vrijheid is een heel hoog goed. Dus het is degelijk een beperking in onze vrijheid en het wordt wel degelijk als straf ervaren. En ik denk dan ook, als de corona-epidemie ons allemaal iets heeft geleerd, dan is het op de vaste tijden thuis zitten, moeten zitten, niet echt een pretje. Ja, dat herinneren we ons allemaal nog inderdaad. Zijn er eigenlijk al landen waar dit veel meer gebeurt dan in Nederland? Zeker, in die zin is Nederland een van de weinige landen in Europa die deze straf nog niet kent. Als we kijken in Europa, we hebben zelf gekeken onder andere naar België. Er is ook Nederlands onderzoek gedaan een tijdje terug aan de hand van Belgische cijfers. Dus België kent het, Zweden kent het, daar hebben we ook naar gekeken. En zo zijn er nog meer landen in Europa die elektronische detentie of thuisdetentie kennen. Ja. Dank u wel, Jacques Klaassen, hoogleraar herstelrecht en hoofddocent strafrecht. Een van de indieners van het burgerinitiatief wetsvoorstel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Mensen die door ziekte of een handicap worden belemmerd bij het vinden van een goede baan, kunnen via de participatiewet aan geschikt werk komen. Maar vaak hebben ze te weinig inspraak bij het werk dat ze gaan doen. Dat concludeert de Nationale Ombudsman in zijn onderzoek naar de invloed van burgers op die participatiewet. Renier van Zutphen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat er mis? Wat er misgaat is dat mensen eigenlijk heel graag mee willen doen in het arbeidsproces. Het zijn mensen die in de sociale werkvoorziening aan het werk waren, zo noemden we dat vroeger, die ondersteuning nodig hebben, jongeren, waarjongers noemen we ze. Mensen die dus echt wel aan het werk willen, maar dat nog niet kunnen, en die krijgen onvoldoende steun om vanuit niet werken naar werken te gaan. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar waarom is dat zo lastig? Nou ja, niet iedereen kan onmiddellijk aan het werk. Mensen hebben die begeleiding nodig. De gemeente speelt daar een belangrijke rol. Als je nog niet echt naar een betaalde baan kan, dan wil je wel graag alvast iets anders doen wat nuttig is en zinvol en een dagbesteding hebben. En daar zien we dat er ook wel te weinig contact is tussen gemeente en de mensen om wie het gaat. Die voelen zich onvoldoende begeleid. Dit rapport gaat vooral over de manier waarop mensen die in zo'n situatie zijn mee kunnen praten over wat beter kan en hoe het beleid eruit moet zien. We zien eigenlijk dat daar die participatie in de participatiewet tekortschiet. Ja, want is het werk niet te vinden? Of is er geen werk te vinden wat zij leuk vinden of aankunnen? Nou ja, eigenlijk allebei een beetje. We zien van de kant van de gemeente en degene die moeten zorgen voor dat werk, dat er wel snel wordt gedacht van, nou ja, dit is het dan, hier moet je maar aan de slag. Terwijl er specifieke behoeften zijn. De match tussen die twee klopt niet altijd even goed, laat ik het voorzichtig zeggen. En dat betekent dat mensen onvoldoende invloed ervaren op hun eigen situatie. En die is nodig om die stap te maken naar weer deelnemen aan het arbeidsproces. En wat moet de gemeente dan doen? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat het gesprek met deze mensen voortdurend wordt gevoerd. Hè? Dus niet één keer per jaar of eens in de twee jaar. Maar regelmatig contact maken met de mensen die graag aan de slag willen. Betaald of onbetaald, maar in de richting van weer vast werk en regelmaat. Dat gesprek zou de gemeente op gang moeten brengen. Met de vraag eigenlijk, zoals ik altijd zeg, wat is er nodig? Wat kun je zelf, wat moeten wij voor je organiseren? Zodat je weer kunt meedoen, participeren. Het gaat over de participatiewet. Dus meedoen in het arbeidsproces. Nou ja, want die participatiewet, die is er voor de mensen die dat werk zoeken. Maar die is er toch ook juist voor die gemeente die een soort inspanningsverplichting hebben? Zeker, dus die gemeente moet zich actief opstellen. Die hebben ervoor te zorgen, in ieder geval, ja, laat ik zeggen, moeten hun stinkende best doen dat hun inwoners, hun burgers aan het werk zijn. En zeker als mensen dat heel graag willen. De hindernissen moeten zo laag mogelijk zijn, zo gering mogelijk in aantal. En daar heeft die gemeente een taak en een plicht. Maar ook, laat ik zeggen, uit goed begrepen eigen belang. Hè? Want hoe meer mensen zelf gewoon betaald aan het werk zijn, op werk wat ze aankunnen, hoe beter het is voor de gemeente en ook voor de financiën van de gemeente. Als u dit nou zo bekijkt, functioneert de participatiewet dan wel? Nou ja, ik heb daar wel twijfels bij. Ik weet dat er naar gekeken wordt, hè, op het niveau van de minister. Is dit wel de wet die het echt nou voor elkaar gaat krijgen, dat de mensen die aan het werk willen, dat die ook echt aan het werk komen? Zorgen we ervoor dat mensen met een zekere beperking, hè, als het gaat om arbeid, dat ze toch mee kunnen doen in een arbeidsproces? Hebben we het goed voor ze georganiseerd als ze beschut willen werken? Nou, al die vragen die komen op in dit rapport. En waar het ons om gaat is, wie mag er meepraten? Cliëntenraden, de mensen om wie het gaat, hè, als het dat, wat die wet overigens ook voorschrijft. Hè? Er moet meegesproken kunnen worden door de burgers zelf, om wie het gaat, over de manier waarop het wordt opgelost. En daar zit volgens mij de sleutel naar verbetering. Zowel voor de mensen om wie het gaat, als voor de gemeente die het moet realiseren. Dank u wel, ombudsman Reinier van Zutphen. Het is 12 minuten over 6:30. In de Verenigde Staten begint het strafproces tegen Sam Bankman-Fried. De 31-jarige Amerikaan wordt verdacht van megafraude met zijn crypto-platform FTX, waarbij miljarden dollars verdwenen. Door de instorting van dat platform kelderde de waarde van diverse cryptomunten. En daardoor leden beleggers wereldwijd grote verliezen. Boede Janssen de Lanois, advocaat en specialist op het gebied van fraudezaken rondom crypto. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dit gebeurde allemaal eind vorig jaar. Wat willen de aanklagers in de VS bereiken met deze zaak? Nou ja, het is echt met recht een vrij bizarre zaak. Bankman-Fried wordt van gedacht dat hij dus miljarden aan tegoeden van klanten van FTX de cryptobeurs heeft doorgesluist naar Alameda Research, een crypto-beleggingsfonds dat ook hem is opgericht. En ja, kijk, deze klantengoeden zijn vervolgens op zeer risicovolle wijze belegd. Met grote verliezen tot gevolg. En ja, je zou zo ver kunnen gaan door te stellen dat zij in wezen gewoon aan het gokken waren met de gelden van de klanten. En nou ja, daarnaast zijn er ook donaties gedaan aan politieke partijen, investeringen in vastgoed. En niet in de laatste plaats zal meer dan 1 miljard dollar zijn aangewend voor persoonlijke doeleinden. En nog even over het proces van vandaag. In het proces worden 7 aanklachten behandeld. Deze verdenkingen strekken van verschillende vormen van fraude tot witwassen. En inmiddels is de lijst met verdenkingen opgelopen tot 13 aanklachten, waaronder het beïnvloeden van getuigen en omkoping. Dus op zijn zachtst gezegd niet de minste verwijten. Nee. Nou had hij, totdat dit naar boven kwam, eigenlijk een voorbeeldig imago in de cryptowereld, deze Bankman-Fried. Het kwam echt als een verrassing voor heel veel mensen dat hij werd gearresteerd. Maar het blijft toch verrassend inderdaad dat het kan als je zo'n groot bent. Ja, niet alleen zijn arrestatie, maar ook de snelle val van het bedrijf komt voor velen als een verrassing. FTX is natuurlijk pas in 2019 opgericht. maar is in korte tijd wel uitgegroeid tot een van de grootste, maar ook meest betrouwbare spelers van de cryptowereld. En ja, als het mij vraagt, dan is dat grotendeels te danken aan een goed marketingteam. Zo werden beroemdheden als Tom Brady en Stephen Curry, echt grote namen in de sportwereld, als uithangbord gebruikt. En ja, kennelijk schetsen dat vertrouwen. Maar goed, daarnaast moet niet worden vergeten dat Bankman-Fried ook zelf als een genie werd gezien met een bepaalde aantrekkingskracht. Ja, helaas is nu gebleken dat hij een kwade genius was. En ja, de hele gang van zaken die roept natuurlijk wel de vraag op van hoe het mogelijk is dat zoiets heeft kunnen gebeuren. Ja. Dat er met miljarden werd gespeeld zonder dat iemand ooit heeft ingegrepen. Ja, zelf zag Bankman-Fried het, ik zou bijna zeggen, uiteraard anders. Want terwijl alles justitiële onderzoek al liepen, zijn bedrijf failliet was, had hij een live interview bij de New York Times en dan zei hij dit. I didn't ever try to commit fraud on anyone. I was excited about the prospects of FTX a month ago. I was shocked by what happened this month. Ja, ik heb nog nooit iemand bedrogen. Een maand geleden was ik nog enthousiast over de vooruitzichten van FTX. Ik ben geschokt over wat er deze maand is gebeurd, zegt hij. Ja, is dat wel geloofwaardig dat je als CEO van zo'n bedrijf zegt, ik wist van niks? Ja, in mijn ogen niet. Maar je ziet het wel vaker bij white-collar crime, dat men de kop in het zand steekt. En ja, we hebben de vergelijking ook de zaak van Elizabeth Holmes van Theranos vorig jaar gehad. Nou, die hanteerde ongeveer eenzelfde soort strategie, waarbij werd gezegd van, ja, ik wist het niet. En ja, eigenlijk worden de handen gewassen in onschuld. Maar ja, in mijn ogen geldt een onrechte. En als hij schuldig wordt bevonden, wat hangt hem dan boven het hoofd? Ja, dat is natuurlijk typisch Amerikaans. Als hij voor alle verdenkingen, en dat zijn de 7 verdenkingen die vandaag in het proces worden behandeld, kan hij tot 115 jaar celstraf krijgen. En opmerkelijk in dit verband is dat 6 van de 7 aanklachten conspiracy charges betreffen. Dat zijn verdenkingen tot samenzwering tot. En het bijzondere daarvan is dat de openbaar aanklager slechts hoeft te bewijzen dat hij op de hoogte is geweest van de gepleegde misdaad. En nou ja, dat is bewijstechnisch natuurlijk een veel lagere drempel dan te bewijzen dat hij die misdaad ook daadwerkelijk zelf heeft gepleegd. Maar goed, het is natuurlijk de vraag of de straf zo hoog zou uitvallen. We kennen natuurlijk allemaal de zaak van Bernie Madoff, die 150 jaar cel kreeg voor de Ponzi-scheme. Maar net in Nederland is de omvang van de straf afhankelijk van de omvang van de fraude. Dus ligt er ook aan of hij voor alle aanklachten schuldig wordt bevonden. En dat gaan we dus afwachten. Dank u wel. Advocaat Woody Jansen de Lanoy. Nederlandse belastingadviseur Frank B. is door de Italiaanse politie uitgeleverd aan de Verenigde Staten, meldt het FD. Frank B. wordt in de VS beschuldigd van het organiseren van belastingontduiking voor onder andere de DJ's Tiësto en Afrojack. Hij zou voor zijn cliënten constructies optuigen in belastingparadijzen, waardoor zij dus minder belasting hoefden te betalen. Volgens de Amerikaanse aanklagers hielden B.'s klanten daardoor elk jaar miljoenen dollars over, belasting die ze eigenlijk in de VS hadden moeten afdragen. Voedsel dat met nieuwe genetische technieken is geteeld moet daarover een duidelijk etiket bevatten, staat volgens Trouw in een petitie van de biologische sector aan de Tweede Kamer. Een petitie die ook is ondertekend door zo'n 45.000 consumenten. Knippen in het DNA van een plant, bijvoorbeeld om die ziektebestendiger te maken, is volgens voorstanders belangrijk om de groeiende wereldbevolking te kunnen voeden. Maar in de biologische sector is er volgens de initiatiefnemers van die petitie maar weinig enthousiasme over. Met een duidelijk etiket zou de consument in ieder geval goed de keuze kunnen maken tussen voedsel met en zonder de techniek. Kabinetsplannen voor het beperken van de prijzen in de middenhuur veroorzaken volgens de Telegraaf veel minder aanbod. De krant baseert dat op een rapport over de effecten van deze maatregel in andere Europese steden. Zo daalden in Berlijn de huurprijzen weliswaar met 10%, maar nam het aantal beschikbare woningen met meer dan de helft af. Volgens een internationaal vastgoedadviseur komt dat doordat beleggers er geen brood meer in zagen en huurders bleven zitten waar ze zaten. Nederland zou soortgelijke plannen volgens de vastgoedadviseur dus niet door moeten zetten, aldus die internationaal vastgoedadviseur. En de problemen met overlastgevende asielzoekers in de bussen rond opvangcentrum Ter Apel zijn volgens RTV Drenthe flink afgenomen. Chauffeurs voelden zich lange tijd onveilig bij de busritten van station Emmer naar het AZC in Ter Apel. Maar dat is nu voorbij, onder meer dankzij de inzet van asielzoekers die in de bus andere asielzoekers helpen, vertelt de chauffeur. Mensen worden ontvangen vaak in hun eigen taal. Mensen ja, weten natuurlijk, ook die gast hier gaat vrouw weten tegen welke problematiek iemand aanloopt die voor het eerst in Nederland is. Dus eigenlijk de uitmuntende gast hier gaat vrouw die hier staat, die de taal spreekt, die de problematiek kent, ja, die eigenlijk het gevoel goed kent. Ja, beter hadden we niet kunnen bedenken. Ja, mensen zijn er echt enthousiast over. Dit verdient een 8 of een 9, zeggen chauffeurs over hun veiligheid niet op de bus. Mooi. Dus dat is inderdaad echt goed nieuws te noemen. Er rijdt ook een speciale pendelbus inmiddels van Emmen naar het AZC in Ter Apel. Ook dat werkt in plaats van de gewone lijnen. En al die succesvolle maatregelen zijn gisteren vastgelegd in een convenant. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De ochtendspits is begonnen. We zitten zelfs al op 100 kilometer file in totaal. Dat zijn met name dagelijkse files, maar het eerste ongeluk is ook al een feit. Dat gebeurt op de A15 vanuit Rotterdam richting de Maasvlakte bij Rozenburg. Daar nu 4 kilometer langzaam rijden met een kwartiertje extra. California Dreaming, de mama's en de papa's. 7 minuten voor 7. Nou ja, 8 minuten voor 7. Gossip Girls accounts op TikTok zijn steeds vaker onderwerp van gesprek. Kijkt iemand naast me op zo'n horloge nu. Zijn steeds vaker onderwerp van gesprek in lerarenkamers van middelbare scholen. Op de kanalen worden roddels gedeeld over docenten, maar ook over leerlingen. Dat is gebaseerd op de populaire hitserie Gossip Girl. Een serie die al 15 jaar oud is, maar die sinds kort weer is te zien op Netflix. Het Sint-Joris College in Eindhoven heeft nu 14 leerlingen geschorst na de vondst van zo'n account. En ook deden 2 leraren aangifte bij de politie. Directeur Raymond van den Berg, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom pakken jullie dit zo serieus op? Wij ontdekten die accounts 2 weken geleden. En daar werden roddels op verspreid, leerlingen en docenten, zoals je al zei. En die gingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. En daarmee werd de school zo onveilig, fysiek, maar ook mentaal, dat we de keuze hebben gemaakt om in één keer hard in te grijpen. En dat resulteerde gelukkig in het verdwijnen van het account binnen 24 uur. En er zijn ook geen nieuwe meer gekomen. Oké, want het waren dus ernstige beschuldigingen die er werden gedaan? Dat waren ernstige beschuldigingen, ja. Die leerlingen en docenten ernstig in verlegenheid brachten. Zo erg dat ik een docent huilend aan de telefoon heb gehad en mensen niet meer voor de klas durven. Want ze waren onterecht, die beschuldigingen, even voor de duidelijkheid. Ja, daar hebben we inderdaad ook nog wel naar gekeken, maar die waren volledig onterecht. Die 14 leerlingen zijn geschorst. U heeft ook met ze gesproken? Ja, we hebben alle leerlingen overigens maar één dagje geschorst om het signaal af te geven en vierkant rooster gegeven en een reflectieve opdracht. Maar alle leerlingen hebben gesproken en eigenlijk zat er geen kwade zin achter. Wat we vooral zien is dat ze lollig wilden zijn of in een opwelling denken van oh, ik weet over wie dit gaat en ze plaatsen de naam. Maar goed, de gevolgen zijn niet minder groot. Want kon u dat op het account zien, wie het waren? Ja, ik heb zelf ook een TikTok-account ooit geactiveerd toen mijn dochter erop ging. Dus ik ben zelf gaan kijken, heb screenshots genomen. Ja, en daar staat, wij konden dus alle accounts zien. Die hebben we op ons gemak opgezocht en bekeken. En zo hebben we op twee na iedereen kunnen herleiden, zal ik maar zeggen. Dus, en er zijn leerlingen uit zichzelf gekomen, die hebben zichzelf aangegeven van ik heb de roddel ingediend. U zegt, we hebben één dag als een soort signaal. Want ze hebben dus zelf al aangegeven, ze zijn heel erg geschrokken dat ze het niet zo bedoeld hadden. Dat klopt. Ook een duidelijk signaal, hè, van hier ligt de grens en daar mag je niet over. Want dan, ja, dat is gewoon niet de bedoeling. En dat gaat zover de veiligheid aantasten. Stel dat dit nog een keer gebeurt, wat doet u dan? Dan moet ik op die situatie bekijken. Iedere situatie is anders. Dit fenomeen is nu voor ons even uit de lucht. Maar er zal ongetwijfeld weer een nieuwe hype komen op social media. En ja, die veroorzaakt dan weer iets anders. Want weet u wel wie het account ook heeft opgericht? Nee, dat weten we niet. Er is wel een naam rond school, maar dat is eveneens een roddel. We hebben die leerling daar wel mee geconfronteerd. Maar ik geloof echt dat die leerling dat niet is. U zegt dat de impact was groot op school, hè? Ja. Wat gebeurde er? Wat er dan gebeurt is dat leerlingen die genoemd worden zich niet veilig om naar school te gaan. Docenten voelen zich niet veilig om naar school te gaan. En nou goed, helemaal nadat ik die mail had gestuurd met wat ik zou gaan doen, was het ook gesprek van de dag. Want uiteindelijk is het ook in alle klassen besproken, omdat het een veel voorkomend onderwerp is. Nu is het Gossip Girl account, maar op social media. Fenomeen helaas. U viel heel eventjes weg. U zei op social media is het geen nieuw fenomeen om mensen te beschuldigen, te pesten. Ja, ik ben bang dat dat blijft terugkomen. Ja, ja, het ligt niet er nu maar aan de verbinding. U valt er regelmatig weg, maar het is duidelijk. U zegt het is op social media sowieso dat het voorkomt. Dit is één van de vormen en hierop konden we ingrijpen. En daarom heeft u dat gedaan. Dank u wel, directeur Raymond van den Berg van het Sint-Joris College in Eindhoven. Het mooie, het heftige, het mysterieuze. Ons verleden dat doorwerkt in het nu. Van schaamte tot trots en echte zeehelden. Alles komt boven water in het Scheepvaartmuseum. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Hey, wil jij ook kennis maken met klassieke muziek? Nu, in Aangenaam Klassiek, 2 cd's, het boekje Tijdreis door de klassieke muziek en een cadeaukaart. Shop nu in de winkel of ga naar aangenaamklassiek.nl. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis en nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet een bank. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS, eerst de mens, dan het geld. Oktober zou wel eens de mooiste maand van het jaar kunnen worden. Ja, echt. Want de jackpot van 10 oktober staat op 7,5 miljoen. Daarnaast maak je ook nog eens kans op heel veel prijzen. Zoals 1 miljoen euro en 5 keer een ton. De tiende kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Het is woonmaand bij Prominent. Ga je voor een groene bank of kies je juist voor een naturel kleur? Alles is mogelijk. Ontdek jouw stijl bij Prominent. Kom langs in een van onze winkels. Dompel je onder in leven en werk van Beethoven. Fion, Orkest van Gelderland en Overijssel, speelt alle symfonieën van 7 tot en met 22 oktober. Informatie en kaarten op fion.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Wop Koekstra weet nog niet of hij eurocommissaris wordt. Het Europarlement stemt er donderdag over. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walmoet. Er is nog geen besluit genomen of Wopke Hoekstra de nieuwe eurocommissaris klimaat wordt. Hij werd tot laat in de nacht ondervraagd door het Europees Parlement. Vandaag gaat dat verder en donderdag wordt er dan gestemd. Hoekstra wil onder meer een wereldwijde heffing op kerosine, een maritieme heffing en belasting op fossiele brandstoffen, zei hij in een 3 uur durend vraaggesprek in het Europarlement. De aanvoer van goederen vanuit Rusland naar Nederlandse zeehavens is vorig jaar sterk afgenomen. Dat is een direct gevolg van de Russische invasie van Oekraïne en de daaropvolgende sancties. Vanuit de VS kwam juist veel meer binnen. Toch kwamen in 2022 de meeste goederen nog altijd uit Rusland, meldt het CBS. In totaal werd er in de zeehavens 622 miljoen ton geladen en gelost. Door het wegvallen van Russisch gas via leidingen vanwege de sancties werd er vorig jaar veel meer gas via havens aangevoerd. Gemeenten reageren niet juist of snel genoeg op meldingen over beveiligingslekken, blijkt uit onderzoek van de hackersorganisatie DIVD. Om beveiligingsproblemen bij de overheid te verhelpen kunnen experts een melding doen via de website van een gemeente. Maar dat systeem werkt lang niet altijd goed. De zogeheten ethische hackers ontdekten dat van de 114 gemeenten ruim de helft geen duidelijke procedure heeft. En 44 gemeenten reageerden niet binnen 3 maanden. Bij een brand op een verlaten vakantiepark in Vaassen tussen Apeldoorn en Zwolle zijn rond middernacht 4 chalets afgebrand. 2 weken geleden was er ook brand op hetzelfde park. De politie doet onderzoek. Brandstichting wordt niet uitgesloten. De gemeente Epe heeft de voormalige camping op het oog voor de opvang van maximaal 200 Oekraïnse vluchtelingen. Dat plan leidde afgelopen zomer tot verontwaardiging onder inwoners van Vaassen. De Verenigde Naties sturen een internationale troepenmacht naar Haiti. Premier Henri heeft bij de VN een verzoek ingediend om de orde te herstellen. En een meerderheid van de Veiligheidsraad heeft daarmee ingestemd. Haiti wordt al jaren geteisterd door rivaliserende bendes. In 2021 werd president Moïse vermoord, waarna het land feitelijk onbestuurbaar is geworden. Door het bendegeweld kunnen er geen verkiezingen worden georganiseerd. Hoe groot de VN-troepenmacht in Haiti wordt is nog onduidelijk. Wel is bekend dat Kenia de missie gaat leiden. Het weer vanochtend trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Het waait stevig met in het westen kans op windstoten en ongeveer 18 tot 21 graden. Vanmiddag opnieuw stevige regenbuien en het koelt dan nog iets verder af. Morgen zon afgewisseld door bewolking en het wordt dan maximaal 18 graden. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De ochtendspits is begonnen. Dat is vooral te merken aan de dagelijkse files die er staan in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Maar er zijn ook een paar bijzonderheden. Allereerst een ongeluk bij Delft op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Momenteel zijn daar 2 rijstroken dicht. Houd rekening met minimaal 1,5 uur vertraging daar. Dat loopt nog wel eens op door tunneldoseren bij de keteltunnel. Verder een ongeluk op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte. Bij afrit Briedelen ging het mis. 6 kilometer file nu met 1,5 uurtje extra. En ook 1,5 uur vertraging op de A58 Bergen op Zoom richting Breda. Bij afrit Breda-West staat een kapotte vrachtwagen. Momenteel file rijden vanaf Etten-Leur. Ster. Tot zo. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Innoveren, investeren, de volgende stap zetten. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google Services voor al uw wensen en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/XC40. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Door je bedrijf slimmer, sneller of extra veilig te maken. Zo zorgen wij ervoor dat je business, bijvoorbeeld in het geval van een cyberaanval, gewoon business as usual blijft. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster. Deze week in de bonus. Ahaterra plantaardig broodbeleg gekoeld. 1 plus 1 gratis. Danio romige kwark en moes. 2 stuks 2,50. Unox soepenzak, kuppensoep en koetsnacks. Ook 1 plus 1 gratis. En alle Coca-Cola, Fanta en Spart literflessen. Ook 2 stuks 2,50. De meeste en de beste aanbiedingen. De business booster van deze week. Gratis 9 maanden antivirus software en automatische online backup bij zakelijk internet van KPN. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/businessbooster. Het NOS Radio 1 journaal. Het is nog niet duidelijk of Wopke Hoekstra eurocommissaris mag worden ter vervanging van Frans Timmermans. Hoekstra werd gisteravond in het Europees Parlement in Straatsburg door europarlementariërs ondervraagd over zijn geschiktheid. Maar de partijen hebben na een lang verhoor nog geen besluit genomen. Hoekstra begon de bijeenkomst met een handreiking naar de zuidelijke lidstaten. I have always tried to bring the national and the European interest together. And yet I do want to acknowledge that precisely this did not always go well. At the start of the pandemic, I showed insufficient regard for the difficulties faced by some member states. And I would like you to know that I feel that I should have done that differently. Aan het begin van de pandemie heb ik onvoldoende rekening gehouden met de moeilijkheden waarmee sommige lidstaten werden geconfronteerd. Ik wil dat u weet dat ik vind dat ik dat anders had moeten doen, zei Hoekstra. Hij was minister van Financiën ten tijde van die coronapandemie. EU-correspondent Ardy Stemerding in Straatsburg. Ardy, waarom maakt hij dit excuus meteen aan het begin? Nou, het was een van die punten waarop hij moest uitleggen dat hij tegenwoordig anders in de wedstrijd zit dan vroeger. Hè. Dit was toen hij in tijden van de coronacrisis en in Italië heel veel mensen stierven door corona, begon te hameren op begrotingsdiscipline. Ja, als je dan ook bijvoorbeeld zuidelijke Europarlementariërs achter je wil krijgen, dan is dit misschien wel nog even een puntje dat je moet rechtzetten aan het begin. Hoe deed hij het sowieso? Nou, hij kwam er toch wel relatief soepel doorheen. In ieder geval relatief ontspannen. Hij kwam fris geschoren de zaal binnen. Hij had zijn baard voor de gelegenheid afgeschoren. Maakte af en toe grapjes, gaf veel complimenten over de kritische vragen die mensen stelde. En ondanks dat het geluid in de zaal heel vaak wegviel en uiteindelijk de 300 man die in die zaal zaten naar een andere plek moest verhuizen, nou, ging het allemaal wel makkelijk. En ja, wat toch ook wel opviel, hij sprak zijn talen best aardig. Merci, monsieur le président en honorable members. C'est un grand honneur. In twee bereichen benötigen wir weitere Maßnahmen. Im Luftverkehr und bei den Subventionen für fossiele Brennstoffen. Ja, en dan sprak hij ook nog een zinnetje Italiaans en Nederlands. Dus daarmee kwam zijn talenteller op 5 te staan. En er zeiden al mensen, oh, het lijkt wel een soort mini-Timmermans die hier rondloopt. Maar het was het enige ongemakkelijk was op een gegeven moment dacht dat hij een Deense Europarlementariër, een Duitse Europarlementariër was. Dus toen begon hij tegen haar in het Duits. En toen vroeg ze toch maar sympathiek. Ja, zou je toch gewoon in het Engels willen doorgaan? Want daar kom ik niet vandaan. Foutje bedankt. Hadden de Europarlementariërs eigenlijk nog moeilijke vragen voor hem? Ja, dat hadden ze zeker ook wel. En dan gaat het toch steeds om de andere Hoekstra die ze zagen. Hè? Hoekstra heeft in zijn brief aan het Europees Parlement neergezet dat hij alles wil doen wat Timmermans deed, maar daarbij ook nog eens een keer zijn eigen ambitie heeft. Ja, en dat vinden mensen, zeker toch ook de Nederlandse Europarlementariërs, moeilijk te begrijpen. Want dat is dezelfde man die vroeger bij Shell werkte, of die in hun woorden eerder bij het CDA het stikstofbeleid in Nederland op pauze zet, of tegen de natuurherstelwet is. Dus ja, hoe kan het dan dat deze Hoekstra de geschikte klimaatcommissaris is? Dat wilde ook Mohamed Shaheen weten. En hij is van de Partij van de Arbeid. Het gaat om geloofwaardigheid en daarmee ook onze geloofwaardigheid. Want het is heel erg ingewikkeld om iemand te nomineren als klimaatcommissaris, wetende dat u KLM een blanco cheque hebt gegeven zonder enige sociale vergoedingsvoorwaarden. Dus hoe denkt u dat in te vullen? Ja, voorzitter, over één ding moet ik gewoon heel helder zijn. Ik ben hier volstrekt transparant en helder over wat mijn ambitie is op deze portefeuille. En als ik het mezelf makkelijk had willen maken, dan had ik nog een half jaar, of gegeven de Nederlandse traditie, misschien een jaar demissionair minister kunnen blijven. Maar ik ben tot op het bot gemotiveerd voor de grote opgave die hier ligt. En ik ga ieder van die punten die ik genoemd heb in de speech of in deze hearing, daar gaan we vanaf morgen mee aan de gang. Dus een van de vele antwoorden die dus heeft gegeven op vragen, deze keer in het Nederlands. Hoe vond hij eigenlijk zelf dat het ging? Hij durfde na afloop in ieder geval geen conclusie nog te trekken over of hij het nou wel of niet gehaald zou hebben, zijn examen. En hij bleef dus nog wat op de vlakte. Ja, ik vind het heel logisch dat als je zo'n hoorzitting organiseert, dat je dan ook over de volle breedte vragen krijgt. Dus dat is wat we net gedaan hebben, waarbij ik dus mijn gedachten onder woorden heb gebracht. Het parlement ook heeft kunnen aangeven waar de eigen ambitie zit, waar de vragen zitten. En nu zijn zij aan zet. Maar goed, Arie, waarschijnlijk had hij wel gehoopt dat hij uitsluitsel zou krijgen, maar dat heeft hij dus nog niet. Nee, dat heeft hij nog niet. Hij moet nog echt eventjes geduld hebben. En ja, wat je toch gewoon ook gedurende de avond merkte, is dat heel veel mensen dachten, ja, Hoekstra zegt het allemaal, maar gaat het er wel van komen? Bijvoorbeeld als het gaat over het afbouwen van broeikasgassen in 2040, of het helemaal afbouwen van fossiele brandstoffen. Daar zat toch twijfel. En nou ja, dat was dus ook de conclusie die je hoorde toen Bas Eickhout van GroenLinks ergens tegen het einde van de avond, zo rond 12 uur, naar buiten kwam en zijn conclusie vertelde. We zijn het eens geworden om het uit te stellen. Dat was ongeveer de enige mogelijkheid om tot een akkoord te komen. Dus er is gewoon veel twijfel. Maar er is ook wel het gevoel van we moeten nog even goed laten bezinken van wat is er nu allemaal beloofd. En in die zin dus vanavond geen besluit. Nee, maar vanmiddag mogelijk wel. Om een uurtje of twee komen ze allemaal weer bij elkaar om te overleggen. En dan is er inmiddels ook nog een hoorzitting geweest van een andere Europarlementariër die namens Timmermans de uitvoerend vicevoorzitter wordt. Dus neemt ook een deel van zijn portefeuille over. Nou, als ze die twee gehad hebben, dan durven de parlementariërs wel de conclusie te trekken. Dus ik denk dat een uurtje of drie gaan we horen of Hoekstra door mag, of dat hij toch nog extra huiswerk krijgt. En dan is er iets van donderdag een stemming, begreep ik? Ja, en als hij mazzel heeft, dan is er dan donderdag een plenaire stemming. Dat zou in principe een formaliteit zijn en dan zou hij vrijdag aan de bak mogen. Dan is hij dus vrijdag daadwerkelijk de klimaatcommissaris. Maar ja, je hebt ook altijd nog het scenario dat ze toch zeggen, ook na het horen van die andere commissaris en het laten bezinken nog een nachtje, dat ze zeggen, we hebben nog aanvullende vragen, of sterker, er komt nog een keer een hoorzitting. Dus ja, spannend dagje voor Hoekstra. Dankjewel. Ardy Stemmering in Straatsburg. De Congolese vrouwenarts Dennis Mukwege die stelt zich kandidaat als president voor de Democratische Republiek Congo. Hij maakte onder luid gejuich van medestanders zijn kandidatuur voor het presidentschap bekend. J'accepte ja, donc d'être votre candidat à la présidence de la République. Ja, de arts Mukwege die won in 2018 de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn werk met slachtoffers van seksueel geweld. Op 20 december dan zijn die presidentsverkiezingen in Congo. Correspondent Alice van Gelder. Alice, waarom heeft hij gedacht, ik ga voor dat presidentschap? Ja, het gaat hem eigenlijk vooral om de onveiligheid in Congo. Hij werkt in het oosten van het land en daar vechten al decennia lang heel veel militiegroepen met elkaar. En het gonst dus ook al wel langere tijd dat hij kandidaat wilde zijn. In eerste instantie dachten we misschien aan 2028, maar hij zegt ik moet het nu doen. En hij zegt dus ook heel duidelijk, hè, mijn enige drijfveer is om ons land te redden, om het weer op de been te helpen en de waardigheid van ons volk te herstellen. Want ja, dat is volgens hem dus verloren gegaan. En is dit nou iets wat belangrijk is voor Congo, dat hij zich kandidaat stelt? Ja, het is eindelijk eens een keer iemand die niet van de gevestigde orde is. Hij is nog geen politicus. Hij heeft een ziekenhuis waar hij dus vrouwen behandelt, samen met zijn team, die slachtoffer geworden zijn van seksueel geweld, verkrachte vrouwen. Het leverde deze Congolese gynaecoloog de bijnaam de man die vrouwen repareert op. Dus hij heeft een groot aanzien ook in de Democratische Republiek Congo. Ook internationaal, zoals je zei, heeft hij de Nobelprijs voor de Vrede gewonnen, omdat hij ook heel veel aandacht heeft gevestigd op het bestaan van verkrachting als oorlogswapen. En hij neemt geen blad voor de mond, want hij heeft dus altijd ook wel heel vaak veel kritiek gehad op hoe zijn land is afgegleden en wat dit dus betekent voor de burgers. En het is dus wel echt een ander geluid. Betekent dit dan ook meteen dat hij een grote kans maakt? Ja, hij is dus wel populair, vooral bij vrouwen kan je je voorstellen, en bij jongeren, want die zijn ook echt de economische malaise in het land helemaal zat. Tegelijkertijd moet hij het opnemen tegen de huidige president, Tshisekedi, en ook een oppositiekandidaat die de vorige keer kandidaat stond. En ja, dat was toen een nipte race, was ook wel omstreden. Er waren toen ook veel verhalen over fraude. Dus we moeten het echt aan afwachten. En zelf heeft hij ook al wel gezegd van ja, we moeten ook wel oppassen dat het niet weer oneerlijk verloopt. Nou is Congo ook een gevaarlijk land. Loopt hij nog gevaar? Hij loopt sowieso altijd gevaar in de plek waar hij zijn werk doet. Want dat is dus op een plek waar heel veel milities actief zijn. En er is ook 11 jaar geleden een aanslag op zijn leven geweest. Toen zijn mensen zijn huis binnengedrongen. Zijn lijfwacht is toen vermoord. Hij is weggekomen. Hij is toen gevlucht, toen weer teruggekeerd. Ik moet wel zeggen, ja, dat is natuurlijk andere tijden. Toen was er een andere leider aan de macht. Ook is dat eigenlijk nooit opgehelderd. Maar ja, hij is dus mede ook wel gewoon een held in de Democratische Republiek Congo. Ja, omdat hij dus gevaren neemt en zijn werk blijft doen. En daar echt al met zijn team zo'n 70.000 slachtoffers van seksueel geweld heeft behandeld. Dus ja, hij deinst nergens voor terug, dat is duidelijk. Dankjewel, correspondent Alice van Gelder. 16 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In WNL Haagse Lobby werden de uitvoeringsinstanties onder de loep genomen. Want in deze campagnetijd regent het ambitieuze plannen. Maar niemand vraagt aan de organisaties die ze moeten uitvoeren of die plannen wel haalbaar zijn. Dat stelde de CBR-directeur Alexander Pechtold. Maar misschien moet je aan organisaties zoals die van Nataliers vragen of dat nou het beste is via het verhogen van het minimumloon of wat te doen aan al die rare toeslagen. Want verhoog je het minimumloon, ja, dan loop je hem zomaar kans dat je huursubsidie of je kinderregelingen eraan gaan. Dus dan is het idee vanuit de politiek best goed bedacht. Maar het wat, namelijk, dat ging helemaal niet over dat minimumloon, maar over die bestaanszekerheid, dat had je misschien eerst eens moeten even checken voordat je zo'n motie aan een meerderheid helpt die dadelijk onuitvoerbaar is. UWV-bestuurslid Nathalie van Berkel viel hem bij. Ze vindt, we hebben het in Nederland ook wel ingewikkeld gemaakt. Dus al die verschillende regelingen, alleen al aan de inkomensondersteuningskant, ik durf te wedden dat er maar een handjevol mensen zijn die het totaal van al die regelingen overziet. Laat staan dat ze precies begrijpen hoe dat allemaal met elkaar samenhangt. Dus ik neem het de Kamer eigenlijk niet eens kwalijk dat ze niet precies weten hoe dat dan allemaal in elkaar steekt. Want, ik zeg het nog een keer, alleen al om de WW goed te kunnen snappen, dat is de makkelijkste wet die UWV uitvoert, moet je eerst een jaar een opleiding doen. Dat zegt iets over hoe ingewikkeld het is. In Op 1 was Maarten van Rossum, hij wordt binnenkort 80... en blikte terug op zo'n 40 jaar op tv. Het heeft zijn leven een stuk levendiger gemaakt, zei hij. lei is ook wel zo'n groot woord. Dan denk je toch alweer meteen aan de Polonaise en aan hoe papa zich. Dat wil ik niet bevestigen. Maar door dat programma Slimste Mens kon ik met mijn broer en zus een enorm leuk programma maken. Ja, waar we ontzettend veel plezier mee hebben gehad. Ja, helaas is mijn zus er vorig jaar overleden. Maar zonder de Slimste Mens was dat natuurlijk nooit gebeurd. Dat is zo klaar als een klontje. Laten we realistisch zijn. Al die boekjes die ik schrijf, die zouden van zijn leven niet zijn uitgegeven als ik niet bekend was vanwege de televisie. Bij 1 januari 2025 stopt hij met de Slimste Mens. Op de vragen wat hij nu gaat doen en of hij dat programma dan gaat missen, zei hij dit. Ik heb nog een leuk boekje wat bijna af is, maar wat gestrand is op de... Op de oorlog in Irak, daar moet ik nog even verder. Ja. Ik moet iets aan COVID doen en aan de kredietcrisis. Maar dan moet dat in principe ongeveer in je blad, maar zijn. Alles ik, gaat door. Ik schrijf een blad, maar ik schrijf lang niet alles. Mijn ware ideaal was dat ik alles zou schrijven in dat blad. Weet je nog I.F. Stone? Ja. Stone's Weekly. Ja. Dat leek me wel wat, maar dat is het niet van. En ga je Slimste Mens missen? Jazeker. Het is ontzettend leuk om te doen. Ik heb alles gezegd. Het is een uitje. Het is net of je poffertjes gaat eten. En dat was gisteravond op radio en tv. Italiaanse criminelen hebben volgens persbureau DPA bijna 800.000 liter kerosine gestolen uit een NAVO-pijplijn. Deze grootschalige diefstal gebeurde in 2019 en is door de NAVO bevestigd aan het Duitse persbureau DPA. Het zou zijn gebeurd in de buurt van de Belgisch-Franse grens. DPA noemt het brisant dat het is gelukt om uit een beveiligde pijplijn brandstof te stelen. Volgens de Italiaanse politie werd de kerosine door de criminele bende naar Italië gebracht en doorverkocht aan nietsvermoedende automobilisten. Ja, die kregen dus kerosine in hun auto in plaats van gewone benzine. Welke schade dat heeft veroorzaakt is onduidelijk. Burger King heeft nog altijd restaurants in Rusland, ondanks de belofte om de locaties daar te sluiten. De fastfoodketen zei in maart 2022 van plan te zijn de filialen in Rusland dicht te gooien. Maar volgens de BBC is dat nog altijd niet gebeurd. Het bedrijf achter Burger King zegt dat het lastig is om Rusland te verlaten vanwege ingewikkelde franchise-constructies. Maar onderzoekers van de Universiteit van Yale noemen dat bij de Britse omroep een slecht excuus. Want waarom lukt dat bijvoorbeeld bedrijven als Starbucks en McDonald's wel? En de Duitse oud-bondskanselier Merkel die heeft voor het eerst sinds haar aftreden in 2021 een tv-interview gegeven. Merkel vertelt aan de omroep ZDF onder meer over haar eigen Oost-Duitse achtergrond. Ter gelegenheid vandaag van de Dag van de Duitse Eenheid, waarop de hereniging van Oost en West wordt gevierd. De interviewer wil weten waarom Merkel tijdens haar 16 jaar als leider van Duitsland eigenlijk vrijwel nooit over haar eigen achtergrond sprak. Omdat ik me bondskanselier van alle Duitsers voelde, zegt ze. Weil ich mich immer als Kanzlerin aller Deutschen verstanden habe. Vielleicht auch manchmal nicht so getraut habe, aus der DDR-Zeit frank und frei dauernd zu sprechen, weil das wieder auch so eine Art Stigmatisierung geworden wäre. Jetzt kommt sie wieder mit ihrem Ostdeutschland oder so. Ich wilde nicht bekend staan als die Frau, die steeds weer over haar Oost-Duitse Achtergrund begon, zei Merkel. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het rijdt behoorlijk langzaam momenteel op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Bij afrit Breda-West staat namelijk een vrachtwagen met een lekke band. De rechterrijstrook is dicht. Houd rekening met 50 minuten file rijden vanaf Sint-Willebroort of kies voor hem om te rijden. Dat kan via Moerdijk over de A17 en de A16. De Nederlandse turnsters hebben zich tijdens het WK als team geplaatst voor de Olympische Spelen volgend jaar. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, je zei het gisteren al, hè? Komt waarschijnlijk wel goed. Ja, het was niet zo'n stoere voorspelling, hoor. Nederland had zelf een record aan punten gehaald wat ze ooit op zo'n groot toernooi hadden kunnen bewerkstelligen. Ja, er moesten nog wel heel veel landen, dus het blijft dan toch altijd spannend natuurlijk of landen niet heel erg boven zichzelf gaan uitstijgen. Maar Nederland kwam uiteindelijk eigenlijk ruim door die kwalificatie heen. Ze zijn zesde in het tussenklassement nu en de nummer 13, want daar kijk je dan naar, want de eerste 12 plaatsen zich, die zitten op ruim 4 punten, de Duitsers. Anderzijds is het gat naar boven in dat opzicht, naar de medailles ook zo'n punt of 4. En helemaal bovenaan, dus de Verenigde Staten, waar we al zeiden, met die fenomenaal teruggekeerde Simone Biles. Die gaan wel heel ruim aan de leiding. Maar goed, er zit perspectief in. Het levert ook een landenfinale nu op, want de beste 8 gaan op de WK nog een keer een landenfinale woensdag doen. Dus daar heeft Nederland zich ook voor geplaatst. En individueel levert het ook een aantal plaatsen op, waaronder andere Naomi Visser voor maar liefst 3 individuele finales. Kortom, na al die ellende die het turnen zo'n 3 jaar geleden heeft doorstaan, met die die hele enorme rellen en waar nog altijd de naweeën hier en daar van zijn, is dit in ieder geval voor het Nederlands turnen, ja, wel een heel mooi toernooi met plaatsing van de mannen en de vrouwen voor de Olympische Spelen. Kijken we naar de Champions League. Vanavond PSV Sevilla. Vorige wedstrijd werd PSV natuurlijk afgedroogd door Arsenal. Dus tegen Sevilla extra cruciaal. Ja, dit is een hele cruciale wedstrijd. En ook een beetje om te zien waar PSV nu precies staat. Hè. Ze wandelen tot nu toe door die Nederlandse competitie. Dat doen ze buitengewoon goed. Nog geen puntverlies gehad. Vrij makkelijke overwinningen met dat aanvallende voetbal wat Peter Bos zo predikt. Nou, tegen Arsenal dan was dat nog echt, wat dat betreft, zo'n mate groot, zoals dat zo mooi heet. Dat was ook wel een beetje ingecalculeerd. Hoewel de hoogte en de manier waarop toch wel een beetje vervelend was. Ja, en vanavond moet dan blijken waar PSV echt staat. Tegen dat Sevilla, wat ook wat matig begonnen is met een 1-1 gelijk spel thuis tegen het Franse Lens. Ja, en dat Sevilla, dat is zo'n club. Ja, die hebben wel gewoon de Europa League bijvoorbeeld gewonnen vorig jaar. Die hebben al 7 keer dat Europese toernooi gewonnen. Dus die komen op de Champions League niveau vaak niet zo door. Maar is toch wel een hele sterke ploeg. Dat al die Spaanse ploegen ervaren, rustig. PSV zal de aanval zoeken. Zal op die manier, zoals Bos het ook wil, graag de wedstrijd naar zijn hand willen zetten. Maar het is geen eenvoudige wedstrijd hoor. Spelen een aantal hele ervaren, wat oudere spelers. Bij Sevilla met een mix met jonge, snelle aanvallers. Dus wordt een hele mooie avond in Eindhoven om eens te zien waar staat PSV nu. En waar staan ze vooral op Champions League niveau. Want ze willen natuurlijk zo graag bij die beste twee in die pool komen. En ze zeggen zelf al een beetje, ja, Arsenal, dat is natuurlijk normaal gesproken de nummer 1. Dus dit is een hele cruciale wedstrijd op heel veel manieren voor PSV vanavond. En het is natuurlijk pas de tweede wedstrijd. Maar zijn er verder nog interessante duels vanavond? Nou ja, we kijken toch altijd ook wel even naar Erik ten Hag. Zo matig begonnen in de Engelse competitie. Eerste wedstrijd verloren met Manchester United. Het duurste elftal van de wereld op dit moment. Spelen vanavond thuis tegen Galatasaray. Is een hele belangrijke wedstrijd. Benfica-Inter, of Inter-Benfica om het goed te zeggen. Is een wedstrijd die leuk is om naar te kijken. Napoli-Real Madrid. Kortom, ook al zijn we net begonnen. Er is voldoende om op te letten vanavond. Tom, dankjewel. I was hoping someday you'd be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you're telling me you're far out. Not about to lie down for your cause. But you don't pull my strings, cause I'm a better man. Moving on to better things. Tuesday, she was in her mindset. Tempered furs and spangled boots. Looks are deceiving, make me believe it. And these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. Yeah. So won't you go far? Tell me you're a keeper. Not about to lie down for your cause. And you don't pull my strings, cause I'm a better man. Moving on to better things. In it. She moves her in her own way van de Cooks. Ster. Met 40 private bankers, verspreid over Nederland, zijn we altijd bij u in de buurt. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. Seat is 40 jaar in Nederland. En dat vieren we met de Big 4-0. Zo upgrade je jouw Seat Leon met zwarte designelementen. Zoals glanzende 18-inch velgen en lederen bekleding. Met voordeel oplopend tot ruim 5000 euro. Ga naar seat.nl. Als wij kozijnen en deuren plaatsen, dan leveren we altijd netjes werk af. Want zo profileren we ons. Respect voor je huis en spullen bij elk project. Beloofd. Ook dat is de pro in Profel. Check al onze beloftes op profel.nl. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. En Profel staat nu ook voor profiteren van extra voordeel. Koop de Pink Ribbon armband en steun borstkankeronderzoek. Nu verkrijgbaar bij onder andere Albert Heijn, Bruna, Dea, Hunkemuller of op pinkribbon.nl. Ja, wat zijn we trots. Het is gewoon weer gelukt. Hornbach is voor de 17e keer uitgeroepen tot beste bouwmarkt van Nederland. En dat niet alleen, ook zijn we voor de 6e keer beste webshopbouwmarkt geworden. En daar kunnen we natuurlijk maar één ding op zeggen. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel 3500 euro voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Bij Hedin Automotive krijg je het alle twee. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu tijdens de Meer en Meer weken. Kijk op hedinautomotive.nl. Hedin Automotive. Autohart van Nederland. Geef als eindejaarsgeschenk keuze uit het grootste aanbod cadeaukaarten met de Primera Keuze cadeaukaart. Te besteden bij alle Primera winkels. Bestel nu op primera.nl. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Word nu abonnee en krijg korting. Speel tijdelijk mee voor 1 euro per lot en maak kans op 50.000 euro. Abonneer je snel op lotto.nl. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Wopke Hoekstra moet nog even afwachten of hij eurocommissaris mag worden. Er is nog geen besluit genomen. Hoekstra wil Frans Timmermans opvolgen als klimaatcommissaris. Hij werd daarvoor gisteravond 3 uur aan de tand gevoeld door europarlementariërs. Maar de commissieleden hebben meer tijd nodig om een knoop door te hakken. En donderdag is dan de stemming. Er zijn veel minder goederen vanuit Rusland de Nederlandse havens binnengekomen. Een direct gevolg van de Russische invasie van Oekraïne en de daarop volgende sancties. Vanuit Amerika kwamen er juist veel meer goederen deze kant op. Vooral vloeibaar gemaakt gas, oftewel LNG. Die hoeveelheid verdubbelde, zegt het CBS. Op Giro 555 is de afgelopen maanden 124,5 miljoen euro gestort voor de slachtoffers van de zware aardbevingen in Turkije en Syrië. In februari kwamen meer dan 50.000 mensen om het leven. De eerste maanden hebben de hulporganisaties 32 miljoen euro gebruikt voor noodhulp, zoals tijdelijke opvanglocaties, drinkwater en schone toiletten. En de problemen met overlastgevende asielzoekers in de bussen rond opvangcentrum Ter Apel zijn volgens RTV Drenthe flink afgenomen. Chauffeurs voelden zich lange tijd onveilig, maar dankzij de inzet van asielzoekers die in de bus andere asielzoekers helpen, is de overlast zo goed als voorbij. Bij Weerplaza Rico Schreuder. Rico, gisteren zei je al dat vandaag we wat regen kunnen verwachten. Ja, dat klopt inderdaad, Astrid. Er zijn op dit moment vrij veel wolkenvelden. Hier en daar valt al wat lichte regen en motregen. En dat wordt eigenlijk alleen maar meer vandaag. Want vanuit het westen volgt ook nog een gebied met enkele buien. En daar hebben we vanmiddag mee te maken. En dat kunnen stevige buien zijn. En lokaal kan daarbij ook wat onweer voorkomen. En ook zijn er dan zware windstoten mogelijk. De temperatuur die hebben we op dit moment al het maximum. Want het is op dit moment namelijk 19 tot 21 graden. Maar vanmiddag tijdens en na die buien is het maar hooguit een graad of 5. Maar ik heb ook onthouden, daarna zon weer, hè? Ja, inderdaad. Want vanavond beperken de buien zich geleidelijk aan tot aan de noordelijke helft van het land. In het zuiden blijft het al droog. Komende nacht is dat ook het geval. Dan daalt de temperatuur naar 10 tot 13 graden. Morgen dan is het op heel veel plaatsen droog. Misschien in het noordoosten nog een enkele bui. Temperatuur komt morgen uit op zo'n 17, 18 graden. Geregeld schijnt dan ook de zon. En ook donderdag en vrijdag schijnt geregeld de zon. En dan komt de temperatuur wederom uit op zo'n 17 à 18 graden. Maar in en het weekend gaat gelijk aan de temperatuur verder omhoog. De zon schijnt echt flink. En dan komen we weer boven de 20 graden uit. Want zaterdag en zondag is het zo'n 22 tot 24 graden. Rico, dankjewel. En Tim, hoe gaat het op de weg? Het is vrij druk op de weg eigenlijk. Zoals gebruikelijk op dinsdag. De spits verloopt behoorlijk druk met momenteel meer dan 300 kilometer file. Wat opvalt is met name een ongeluk op de A15 vanuit Rotterdam richting de Maasvlakte. Bij Rozenburg een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. De vertraging is een uur vanaf Spijkenisse. Verder nog een ongeluk op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk. Daar nu een half uur vertraging vanaf knooppunt Terbrechtseplein. Komt omdat één rijstrook dicht is. En op de A58 vanuit Bergen-op-Zoom naar Breda staat bij Breda-West nog altijd een vrachtwagen met een lekke band. Daarom is er één rijstrook dicht en doet weggebruikers er 50 minuten langer over. Omrijden kan via Moerdijk over de A17 en de A16. Ster. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Word nu abonnee en krijg korting. Speel tijdelijk mee voor 1 euro per lot en maak kans op 50.000 euro. Abonneer je snel op lotto.nl. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ruim 1 miljoen Nederlanders bezochten Open Monumentendag. Toch komen erfgoed en monumenten nauwelijks terug in de verkiezingsplannen. Erfgoed houdt ons land mooi en herkenbaar. Onze oproep aan de politiek: geef erfgoed een stem. Kijk op erfgoedpamflet of heemschut.nl. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Niet alleen voor nieuwe hypotheken. Bij ons kun je ook hartstikke soepel de huidige hypotheek en gunstige rente mee verhuizen naar je nieuwe woning. Ben je adviseur of wil je je rente mee verhuizen? Bekijk onze verhuisregeling op opvion.nl/doorstromers. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Nieuw van Albert Heijn, AH Terra. Dat is ons nieuwe plantaardige merk met al bijna 200 producten. Of je nu wil smeren, bakken of raspen, er zit altijd een plantaardige variant bij die ook nog heel aardig geprijsd is. Dus probeer AH Terra voor de plantaardigheid een keer. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Heel Holland is dol op Hollands Nieuwe. Want je krijgt dubbel te goed als je ook internet van Ziggo hebt. Bijvoorbeeld 20.000 MB belminuten of sms'jes nu voor maar 9 euro per maand. Kijk voor alle buitenkansjes op hollandsnieuwe.nl. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Koop de Pink Ribbon armband en steun borstkankeronderzoek. Nu verkrijgbaar bij onder andere Albert Heijn, Bruna, Dea, Hunkemuller of op pinkribbon.nl. Curaçao wordt vandaag Tula gerehabiliteerd. De man die in 1795 in opstand kwam tegen de slavernij. Die opstand duurde een maand en steeds meer tot slaafgemaakten sloten zich bij Tula aan. Maar de opstand werd neergeslagen en Tula werd op 3 oktober op een bloedige manier geëxecuteerd. Lang werd er op een negatieve manier over Tula als rebellenleider gesproken, maar inmiddels leren de kinderen op Curaçao welke rol Tula heeft gespeeld in die vrijheidsstrijd. Correspondent Dick Draaier ging terug de schoolbank in. We gaan het hebben vandaag over helden. Weten jullie al wat helden zijn? Vingers, als je denkt te weten wat een held is. Mr. Mitchell Kuipers is de les begonnen. Niet zomaar een les, maar een les over Tula. En nu is de vraag, de belangrijke vraag van deze les. Vind jij Tula een held? Vind je ervan als iemand in opstand komt? Want zo staat Tula officieel te boek als opstandeling. Als misdadiger tegen het koloniale Nederlandse gezag. Tsipora Bloem zit achter in de klas. Zij ziet hem niet meteen als held, maar dat heeft een reden. Hij is niet mijn held omdat ik weet wel veel over hem, maar ik vind meer Malcolm X mijn held omdat ik heb meer dingen over hem gezien. En als je meer dingen over Tula zou zien, zou die dan wel je held kunnen worden? denk ik wel. Als ik echt meer van hem zou gaan lezen, hoe hij ook heeft geleefd en al die dingen. Dan? Dan zou hij wel mijn held worden, denk ik. Tsipora heeft dus andere helden, zoals de Amerikaanse vrijheidsstrijder Malcolm X. Tula komt nauwelijks aan bod op Curaçao, beaamt ook meester Mitchell. Wij gebruiken Nederlandse methodes en Tula wordt daar helemaal niet in genoemd. Dus de rol van Tula in de klas is heel klein. En het probleem van de onbekende Tula zit nog veel dieper. Ik wist eigenlijk niet wie hij was sinds een jaar geleden. Want ja, in Nederland wordt er niet bij stilgestaan. Op mijn hbo-studie was er één cursus. En daar werd hij, nou, laten we zeggen, binnen 30 minuten werd hij behandeld. De relatieve onbekendheid en het ontbreken van goed lesmateriaal was ook een sta in de weg voor lerares Mercé Doran. We hebben nooit iets van onze eigen geschiedenis geleerd. Toen ik klein was, heb ik altijd op school geleerd over Karel de Grote, Willem de Eerste, Tweede, Derde, Vierde, noem maar op. En nu ben ik een leerkracht, ik ben een auteur. Ik begon te schrijven en ik zei ineens, nee, weet je, dat is niet genoeg. Dus ik wil een boek schrijven. En dat boek heet Tula de Held. Dit is echt een verhaalboekje waarin ze het hele verhaal, het hele leven van Tula leren. En ook iets van de slavernij. En het is zo gekleurd en geïllustreerd dat het toch aantrekkelijk en een heel simpele taal voor de kinderen. Oh nee, waarom wordt er weer gehuild? Ik wil niemand meer zien lijden. Ver achter op de plantage kon je treurlieden horen. Dat zijn de vrouwen die zongen als de mannelijke slaven werden mishandeld. Katibu tagalia mama, katibu tagalia, nanda bende nos pa coffee. Een slaaf is als een kip, mama. Een slaaf is als een kip. Zij verkopen ons voor wat koffie. Ze zongen om hun verdriet te verdrukken. Soms huilden de mannen uit woede. Ze stonden klaar om te gaan vechten met de bomba. Maar Tula sprak tegen hen en probeerde hen rustig te houden. Nou is Tula in de boeken, in de Nederlandse boekjes, staat hij als misdadiger te boek. Dat gaat veranderen, hè? Ja, dat gaat zeker veranderen. En het einde van dit hele jaar moeten we toch kunnen zeggen nee. Er was wel een verhaal, maar iedereen is oké met het verhaal en we kunnen verder, want dat is belangrijk. En daar doelt Mercé op de relatie tussen Nederland en Curaçao. Door erkenning en excuses kan herstel gaan plaatsvinden. Tsipora Bloem van de Marnixschool stipt nog een belangrijk punt aan als het gaat om dat gezamenlijk verder gaan. En dat is dat Tula de mensen weer waardigheid geeft, waarmee de gitzwarte bladzijde van de gezamenlijke geschiedenis daadwerkelijk omgeslagen kan worden. Tula heeft mij geleerd voor mezelf te leren opkomen. Omdat toen ik jonger was, kleiner was, wilde ik gewoon niet voor mezelf praten. En toen heeft mijn moeder meer verteld over Tula en wat hij heeft gedaan. En toen zei ik, weet je wat, ik kan dat ook voor mezelf doen. Een reportage van correspondent Dick Draaier over dat eerherstel voor Tula. Dat volgt na de excuses van premier Rutte voor het slavernijverleden en een herhaling daarvan door koning Willem-Alexander afgelopen 1 juli. Wouter van Aert is hoogleraar rechtsfilosofie aan de VU in Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kijkt u naar deze stap, dat eerherstel voor Tula? Ja, ik vind dat een hele interessante en mooie stap. En het is ook vanuit een juridische perspectief interessant, want rehabilitatie, dat is normaal gesproken iets wat niet vaak gebeurt, maar meestal alleen bij mensen die onschuldig zijn uiteindelijk. Die zijn wel veroordeeld voor iets ernstigs, maar uiteindelijk blijkt dat ze onschuldig zijn. En rehabilitatie is dan dat er een vonnis komt waarin de onschuld van zo iemand alsnog wordt vastgesteld. Maar bij Tula is dat natuurlijk anders. Die is niet onschuldig voor wat hij heeft gedaan, maar die is veroordeeld door een regime wat zelf onrechtvaardig, misdadig was. Dus als je Tula wil rehabiliteren, moet je eigenlijk vaststellen dat het regime waar hij tegen vocht, dat hij een held, Tula was een held en het regime waar hij tegen vocht was zelf misdadig. Dus dat is een hele grote stap die je dan moet zetten. Ja, want als u als rechtsfilosoof kijkt naar hoe die opstand begon en die ontwikkeling daarvan. Hoe ziet u dat? Nou, het werd goed gezegd, denk ik, in de documentaire. Want veel weten we niet van Tula. Hij kwam in opstand in 1795. Heel veel mensen sloten zich met hem aan, bij hem aan. Hij was ook niet de enige leider. Hij was wel de belangrijkste leider. Hij liet zich inspireren door de revolutie op Haiti, waar ook slaven succesvol in opstand waren gekomen. Nam ook de naam van een van de leiders van de opstand in Haiti aan. Maar liet zich ook inspireren door de idealen van de Franse Revolutie. 1795 is een tijd van de Franse Revolutie. Idealen van vrijheid en gelijkheid. En Tula zei, in het weinige wat we van hem weten, wij zoeken ook de vrijheid. Als de vrijheid een universeel ideaal is, dan moet de slaafgemaakte ook vrij zijn. En dat is een mooie strijd waar heel lang hebben gezegd hij is een misdadiger. Inderdaad, hij heeft de wapens opgenomen tegen het koloniaal gezag. Maar nu zeggen we hij is een held, hij moet gerehabiliteerd worden. Maar dan kun je eigenlijk alleen maar vaststellen dat het systeem waar hij tegen vocht een misdadig systeem was. Dus die rehabilitatie is nog best ingewikkeld. Ja. Ja, tegelijkertijd heeft premier Rutte natuurlijk al wel gezegd, ook tijdens het maken van die excuses, dat slavernij een misdaad tegen de menselijkheid is. En dus ook was van op dat moment de Nederlanders die het voor het zeggen hadden. Ja, naar mijn idee heeft Rutte eigenlijk vooral gezegd dat slavernij met de huidige inzichten een misdrijf tegen de menselijkheid is. Maar heeft de koning op 1 juli nog eigenlijk veel duidelijker zich aan de zijde van Tula geschaard? Want toen heeft hij gezegd, er was een morele plicht om in opstand te komen in die periode van Tula. En toen al was het slavernijsysteem zo onrechtvaardig dat je het ook toen al moet benoemen als een misdrijf tegen de menselijkheid. Dus de koning heeft eigenlijk afgemaakt wat Rutte begon door eigenlijk zich echt aan de zijde van Tula op te stellen. En eigenlijk te zeggen, iedereen had toen de plicht, moreel, om in opstand te komen. En Tula was zelfs bereid om daar met zijn leven voor te betalen. Maar dat is eigenlijk een heel sterk statement. De toespraak van de koning op 1 juli was in mijn ogen al een rehabilitatie van Tula. In Nederland. Ja, nou ja, precies. Want kunt u het vergelijken met iets wat ergens anders in de wereld is gebeurd? Bijvoorbeeld, ik denk aan Zuid-Afrika. Ja, ik denk dat je best een vergelijking kunt trekken met bijvoorbeeld de strijd die Nelson Mandela, net werd Malcolm X genoemd, maar in Zuid-Afrika was natuurlijk Nelson Mandela en anderen die de wapens opnamen tegen het apartheidsregime, toen andere middelen niet meer werkten. Mandela is veroordeeld, net zoals Tula. Mandela was bereid voor zijn idealen te sterven, net als Tula. Mandela kreeg alleen niet de doodstraf, maar kreeg een levenslange gevangenisstraf. Die heeft decennia in de gevangenis gezeten in 1980, 90 komt hij vrij en wordt hij president van het nieuwe Zuid-Afrika en gaat hij het apartheidssysteem ontmantelen en gaat hij werken aan een nieuw Zuid-Afrika waar iedereen in gelijkwaardigheid kan samenleven. En eigenlijk is die ontmanteling van dat apartheidssysteem door Mandela zelf zijn rehabilitatie geweest. Er is nooit een vonnis gekomen dat heeft gezegd, achteraf was dat vonnis onjuist. Nee. Nee, het apartheidssysteem zelf moest ontkracht en ontmanteld worden. En dat was zijn rehabilitatie. Ja. En dat moet met Tula ook gebeuren. Nou, het grote verschil is natuurlijk dat Nelson Mandela toen zelf nog leefde, Tula al heel lang niet meer, maar toch vandaag dus dat eerherstel voor Tula. Dank u wel, Wouter van Aert, hoogleraar rechtsfilosofie. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Marco Schuitmaker is de grote winnaar van de Buma NL Awards. Schuitmakers hit Engelbewaarder werd uitgeroepen tot meest succesvolle single van dit jaar. Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat. Je kunt haar niet zien als ze zachtjes tegen je praat. Kunt u thuis niet zien, maar mensen hier aan de andere kant van het glas, de techniek begon meteen mee te klappen. Dus het is blijkbaar succesvol. Hè? Dat wist ik wel, dat hebben we heel vaak gehoord. Het is ook de award heeft het gekregen voor de meest succesvolle kroeghit van het jaar. Nou, dat kan me eens wel voorstellen. Kan me voorstellen. En Marco Schuitmaker zelf, die reageerde bij Hart van Nederland trots. Dit had ik echt niet verwacht. Echt super fijn en ik heb echt genoten. Het is gewoon een jaar geweest waarin ik zoveel heb mogen zien en zoveel heb mogen doen. Ik kwam vanuit het niets. En alles wat ik tot nu toe al heb mogen doen, daar ben ik al heel dankbaar voor. De winnaars van de Buma NL Awards worden bepaald op basis van verkoopcijfers en hoe vaak een nummer op de radio wordt gedraaid. De late-night talkshows zijn weer terug op de Amerikaanse televisie. Maandenlang bleven ze op zwart, want schrijvers van films, series en ook de grappen in de late-night shows staakten bijna een half jaar voor betere salarisafspraken. Die zijn er inmiddels, dus is bijvoorbeeld ook Jimmy Fallon weer terug. 5 months off and we are back. I am so excited to be here. I am so excited. Seriously, I just want to say I'm so happy all the writers finally got their fair deal that they deserve. Ja, Jimmy Fallon zegt dat hij blij is dat de schrijvers hun deal hebben kunnen maken. En de show zat ook meteen vol met grappen over die staking. Maar die laten we maar niet horen, want Amerikaanse grap even snel in zo'n uitzending hier is altijd vrij ingewikkeld uitleggen. Mensen kunnen het vast wel vinden als ze willen. Precies. En wat betreft de films en series uit Hollywood, daarmee zijn de problemen nog niet voorbij. Want acteurs staken nog wel altijd voor betere salarisafspraken. Al zijn die wel weer in gesprek, ook met de bazen. Maar volgens nog is dat nog niet rond inderdaad. De Utrechtse bioloog Luc Hogestein is al meer dan 2 jaar bezig om zoveel mogelijk verschillende dieren- en plantensoorten in zijn tuin te vinden. En heeft een nieuwe mijlpaal bereikt, horen we bij RTV Utrecht. Deze week vond hij de 2000ste soort in zijn tuin, de Sifa elegans. Oh, dat klinkt heel interessant. Dat is de bladluis. Oké. Klinkt in één keer heel anders, hè? Hogesteins zoektocht begon tijdens corona. Uit verveling, vertelt hij aan de RTV Utrecht. Hij had gewoon niks te doen, dus ik denk, ik ga eens even tellen in mijn eigen tuin. Hij hoopte 1000 verschillende soorten te vinden. Nou, dat is inmiddels dus al 2000 geworden. En het zijn ook bijzondere soorten die hij heeft gevonden. Zo vond Luc na het uitschudden van de heg een kleine bladwesp aan. Die was nog nooit eerder in Nederland waargenomen. Dus hij heeft gewoon unieke dingen gevonden in zijn eigen tuin. En een koppel uit Australië heeft geen zin om hun oude dag te sluiten in een bejaardentehuis, lezen we bij RTL Nieuws. Die hebben 51 cruisetochten achter elkaar geboekt en leeft inmiddels het stel al 450 dagen op zee. Verveelt dat dan? Nee, helemaal niet. Eten, dansen, andere activiteiten, allemaal binnen handbereik. Where else can you go? You go for dinner, you go to a show, you go dancing. Through the day, you have all these activities. And I love the hula dancing and the ballroom dancing. Heb jij wel eens een cruise meegemaakt of niet? Nee. Nou, deze mensen doen dat dus 450 dagen en misschien wel de rest van hun leven als het even uitkomt. Ook een voordeel van leven op een cruiseschip, zeggen ze, nooit meer zelf je bed opmaken. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Drukte op de weg vandaag. De file met de meeste vertraging staat nog altijd op de A15, Rotterdam richting de Maasvlakte. Er gebeurde een ongeluk bij Rozenburg. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Hoogvliet een uur langzaam rijden. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. How many days, girl, it take your life to finally start now? Before you get the sign to go. Get up on your feet and just work the plow. You will always regret if you don't do it now. Maybe you can do something you didn't even know. So don't wait for the world, love, to be pushing you down now. Know that this chance it may. Maybe it feels like something that you're not up to. Maybe when I think it's all up to you, don't let it be something you've never begun. So don't wait for the world, love, to be pushing you down now. Know that this chance it may. Wait for the world, love. Think of the Another Day van Bertolf. In Dierentuin Artis in Amsterdam is straks de officiële opening van een nieuw leeuwenverblijf. Verslaggever Bo Heimessen is er al. Bo, zijn de leeuwen wakker? Ja, zeker. Ze zijn wakker. Ik heb ze net gezien hier in het binnenverblijf waar ze nu nog zijn. Half uurtje geleden ongeveer, toen gingen de lampen aan. Ik zag nog verzorgers die de ramen aan het lappen zijn voor die officiële opening die hier straks plaatsvindt. En in dit nieuwe verblijf wonen drie leeuwen. De mannetjesleeuw Dembe en de twee leeuwinnen, de zussen Kianga en Kasela. En ja, die hebben hier dus een nieuw verblijf dat 10 keer zo groot is, waar ruim een jaar aan is gewerkt, waar heel veel mogelijkheden zijn voor de leeuwen. Veel meer dan in het oude verblijf. Maar iemand die daar alles over weet is Tjerk Termeulen, manager dier en plant in Artis. En ik zie u glunderen. Ja, zeker weten. Het is vandaag natuurlijk een hele mooie dag dat we dit officieel gaan openen. Ondertussen hebben wij natuurlijk al een beetje geoefend met de leeuwen. Dus we weten ook dat het een hele mooie dag gaat worden. Ja, want de leeuwen betreden niet vandaag voor het eerst hun nieuwe woning. Hè? Ze zijn hier al een tijdje. Ja. Ze zijn vorige week verhuisd van het oude verblijf naar het nieuwe verblijf. En toen hebben ze langzaam zeker binnen aan de ruimtes laten wennen. We hebben ze laten wennen aan wat extra ruimtes achter de schermen. En we hebben ze ook laten wennen aan het verblijf wat we nu voor ons zien. En het gaat goed met ze? Ze zijn super relaxed, dus het gaat helemaal goed. Wat was er mis met het oude verblijf? Nou, het oude verblijf is bijna zo'n 100 jaar oud. Toen de tijd was het nieuw, was het revolutionair. Een grote kattenverblijf zonder tralies. Maar inmiddels, we zeggen het al 100 jaar oud, is het achterhaald. En hadden we dus enorm behoefte aan een nieuw verblijf voor onze leeuwen. Ja, en toen kwam er een ontwerpfase in 2019. Ja. Er werd mee gestart. Maar daarna kwam corona. En in 2021 lazen we het bericht: de leeuwen gaan weg. Ze gaan naar Zuid-Frankrijk. Wat was er gebeurd? Ja, precies. Nou ja, inderdaad, wat u zegt. We waren al eerder begonnen met het ontwerp van het verblijf. Maar corona gooide roet in het eten, zoals voor een heleboel dingen. En toen wisten we eigenlijk dat de leeuwen dus niet binnen afzienbare tijd zouden kunnen verhuizen. En dat misschien wel 10 jaar zou duren. Waardoor ook een heleboel andere zaken weer 10 jaar op zouden schuiven. En zijn we op zoek gegaan naar een andere plek waar we de leeuwen onder konden brengen. Ja. Dankzij donaties is het gelukt. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Nou ja, gelukkig horen de leeuwen bij Amsterdam volgens een heleboel mensen. En daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Want op die manier hebben we een heleboel donaties bij elkaar gekregen om dit prachtige verblijf te kunnen realiseren. Ja, vertel eens. Wat zien we? Wat is er anders aan het vorige verblijf? Nou, eigenlijk is er niks hetzelfde als het vorige verblijf. Behalve dat er hier ook water omheen zit. Alleen hier is het water zo gemaakt dat ze ook kunnen pootje baden. En dat ze er lekker van kunnen genieten. We hebben voor ons geprobeerd een savannenlandschap te creëren. Met prachtige bomen waar ze in de schaduw kunnen liggen. Bomen waar ze aan kunnen krabben en waar ze op kunnen klimmen. We hebben een heel mooi hoog terras voor de leeuwen, waar ze goed uitzicht hebben over Artis, een deel van Artis, de speeltuin. Maar ook als de koning van het dierenrijk. Als een koning kunnen ze overheen kijken. Ja. En ze hebben ook een leuk uitzicht over de stad. Waar natuurlijk ook altijd allerlei zaken gebeuren. Daar fietsen mensen, daar wandelen mensen met hun hond. Wat voor de leeuwen natuurlijk heel aantrekkelijk is om naar te kijken. Maar, dan heb ik ook gelezen, er is iets heel bijzonders. Er zijn verwarmde rotsen. Ja, we hebben een aantal verwarmde rotsen. Waar de leeuwen, als het wel wat kouder is, gewoon lekker op kunnen liggen. Die rotsen zijn niet heel erg heet. Die zijn zo'n 37 graden ongeveer. En die hebben we dan een aantal verdekt opgesteld in het verblijf. En er zit er ook eentje voor het publiek aan de andere kant. Dus die mogen we gaan zoeken. Ja, straks om 10:30 is hier de officiële opening. Ja, en de komende tijd kunnen alle bezoekers gaan kijken naar dit nieuwe verblijf in Artis. Tjerk Termeulen, manager dier en plant. Hartstikke bedankt. Verslaggever Bo Heimers vanuit Dierentuin Artis. Dus. NPO Radio 1. Er komt een goed paasje en dan een schijnbeweging in de doelpunt. PSV in de Champions League. Bij de eerste paal, Luc de Jong. Vanavond, rechtstreeks vanuit Eindhoven, PSV Sevilla. Wat een fijne voorzet ook, zeg. Luister vanavond, vanaf 9 uur, in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. PSV Sevilla. Wie luistert, weet meer. Dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl.

Nou, er zijn twee provincies die er echt bovenuit steken. Dat is provincie Zuid-Holland en Brabant, Noord-Brabant. En Noord-Brabant, ja, daar zien we de files het meest stijgen. Zelfs met ruim 30%. Het heeft deels te maken natuurlijk met woon-werkverkeer. Maar dat is ook een provincie waar heel veel verkeer doorheen rijdt van noord naar zuid. En die combinatie van en dat transport en het woon-werkverkeer, ja, dat levert heel veel knelpunten op in die provincie. Bovendien zijn daar een aantal wegen, die zijn eigenlijk nog niet toereikend. Die hebben vaak twee rijstroken en dat aanbod verkeer levert dat gewoon heel veel vertraging op. Ja, en Zuid-Holland waarschijnlijk met twee grote steden en dan ook nog eens doorgaand verkeer naar twee andere grote steden, Amsterdam en Utrecht. Ja, en dat is natuurlijk de dichtstbevolkte provincie. Dus dat is ook wel logisch dat daar ook heel veel files staan. Maar die twee provincies, die staan bovenaan het lijstje, helaas. Maar ook in andere provincies neemt het aantal files wel toe. Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, daar zijn ze ook weer terug van voor corona. Ja. Maar goed, als ik jou zo hoor, dan kunnen we in oktober of november wel weer een recordfile verwachten. Nou, volgens mij is het vandaag alweer flink raak. Ik keek net op 800 kilometer, zaten we net op. Dus dat is alweer een begin van de herfst. Maar goed, nogmaals, laten we hopen dat het niet zo bar wordt. Dankjewel. Arnoud Broekhuis van de ANWB. Het Openbaar Ministerie betaalt volgens het AD een schadevergoeding aan ruim 100 slachtoffers in een afpersingszaak. Misdaadjournalist Jelle Tieleman onthult de compensatie volgens de krant in zijn boek De Hedelse Afpersingszaak. Door een fout van justitie kregen criminelen de adresgegevens in handen van medewerkers van een fruitbedrijf in Hedel. En daarna volgden er aanslagen. De hoogte van de schadevergoeding is onduidelijk. Huiseigenaren in Groningen en Drenthe krijgen een schadevergoeding volgens NRC die in totaal 100 miljoen euro's is voor schade die ze helemaal niet hebben. In de krant vertellen bewoners anoniem dat ze met succes een aanvraag deden, terwijl ze aan de rand van het bevingsgebied zelden iets van de bevingen merkten. Als zo'n aanvraag dan lukte bij één bewoner, volgde vaak de rest van de straat. Bij het instituut Mijnbouwschade Groningen noemen ze dit het buurtbarbecue-effect. De problemen met overlastgevende asielzoekers in de bussen rond opvangcentrum Ter Apel zijn volgens RTV Drenthe flink afgenomen. Chauffeurs voelden zich lange tijd onveilig tijdens de busritten van station Emmen naar Ter Apel. Maar de inzet van asielzoekers die in de bus andere asielzoekers helpen bleek een van de oplossingen, vertelt een chauffeur. Mensen worden ontvangen vaak in hun eigen taal. Mensen weten natuurlijk, ook die gast hier gaat zo weten tegen welke problematiek iemand aanloopt die voor het eerst in Nederland is. Dus eigenlijk de uitmuntende gast hier gaat zo die hier staat. Burger King heeft nog altijd restaurants in Rusland, ondanks de belofte om alle locaties te sluiten, meldt de BBC. Volgens het bedrijf achter Burger King maken ingewikkelde franchise-constructies het lastig om Rusland te verlaten. De onderzoekers noemen dit bij de Britse omroep een slecht excuus. Bedrijven als Starbucks en McDonald's lukten het wel. En de Duitse oud-bondskanselier Merkel heeft voor het eerst sinds haar aftreden in 2021 een tv-interview gegeven. Merkel vertelt aan de omroep ZDF onder meer waarom ze tijdens haar regeerperiode vrijwel nooit over haar eigen Oost-Duitse achtergrond sprak. Omdat ik me als bondskanselier van alle Duitsers voelde, zegt ze. Weil ich mich immer als Kanzlerin aller Deutschen verstanden habe, vielleicht auch manchmal nicht so getraut habe aus der DDR-Zeit frank und frei dauernd zu sprechen. Merkel wilde niet te openhartig zijn over haar DDR-tijd om te voorkomen dat ze bekend zou komen te staan als die vrouw die steeds maar weer over haar achtergrond begon. Nou Tim, we hadden het net over al die files, kom maar op. Ja, het zijn er aardig wat inderdaad. Momenteel meer dan 650 kilometer aan file op het Nederlandse asfalt. Wat opvalt is onder andere met name de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Bij knooppunt Terbrechtseplein is de weg volledig afgesloten na een ongeluk met meerdere voertuigen. Het verkeer wordt omgeleid via de Van Brienenoordbrug over de A16 en de A15. Hou daar wel rekening met behoorlijk wat extra reistijd, want het is druk in de omgeving. In de gemeente Dront hangen de komende anderhalf jaar 10 microfoons aan de gevels van huizen. Die meten hoeveel lawaai er is van de twee windmolenparken. Sommige bewoners hebben al te maken met geluidsoverlast of ze vrezen dat het erger wordt als de twee parken helemaal af zijn. Verslaggever Danny Simons ging met het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de microfoons kijken bij een meetapparaat dat al hangt. Ron Maas van Sensornet. Even kijken, waar hangt die? Nou, hier linksboven aan de zijkant van het huis van meneer Beekman. Ik hoor eigenlijk nog helemaal geen windmolens. Waar zijn ze? Ik ook niet. Ze staan hier op pakweg een afstand van, ik denk, een kilometer, meneer Beekman. In ongeveer een kilometer afstand beginnen de eerste rijtjes met windmolens. En deze microfoon dus, die moet het geluid oppikken. Ja, ik zie eigenlijk een zwart rooster. Ja, dat is het, hè? Hij zit daar inderdaad in een rooster, beschermd. Net zoals deze bol van je eigen microfoon. Om te zorgen dat hij wat minder last heeft van wind. En dat hij ook wat minder kwetsbaar is voor vandalisme. Even naar meneer Beekman toe. Dit is uw huis, hè, waar de microfoon tegenaan kleeft. Ja, klopt. Hoe zit dat met overlast van de windmolens voor u? Ik heb weinig of geen last van de windmolens. Kent u wel mensen op andere plekken hier in Dronten die last ervaren, overlast? Ik heb een collega die woont midden in een dorp en die ervaart last van de windmolens. Die kan 's nachts vaak niet slapen omdat ze de windmolens hoort. Waar ik een beetje vreemd tegenaan kijk, want ik woon er een van de dichtstbij bij die molens. En ik heb er geen of totaal geen last van. Ik heb eigenlijk meer last van de vliegtuigen die overvliegen. Ja, maar dat vind ik wel interessant, hè? Dan ga ik weer toch even terug naar Ron van Sensornet, van het bedrijf die dit allemaal uitvoert. Ja. Het kan natuurlijk ook zijn dat die microfoon inderdaad het geluid van vliegtuigen oppikt. Hoe betrouwbaar zijn die kastjes? Hoe filter je dat? Nou, voor de vliegtuigen zijn er slimme correlatietechnieken. Ik weet niet of ik je heel erg met de diepgang, maar dat heeft ermee te maken dat als wij series microfoons neerzetten met een bepaalde afstand uit elkaar, een vliegtuig heeft een bepaalde snelheid, dat kan je eruit halen. Dat is met windmolens een stuk minder eenvoudig. Dus met windmolens denk ik dat wij de meeste aandacht zullen hebben voor nachtelijke situaties. Dat er hier niet het gras gemaaid wordt, dat er geen auto's rijden, dat het aantal vliegtuigen minimaal is. En de opdracht om die microfoons op verschillende plekken op te hangen, die komt van de gemeente? Mijn naam is Lassies Hillebrecht. Ik ben wethouder in de gemeente Dronten. Mevrouw Hillebrecht, we staan bij de gemeentewerf en we zien ze al in de verte staan, hè, de windmolens. Zeker, we hebben uitzicht op de windmolens van Windplan Blauw. Ja. Er is zoiets als een norm, hè? Hoeveel lawaai er van die windmolens af mag komen. Als gemeente kan je natuurlijk ook gewoon zeggen, stel er komt uit die proef, het is helemaal niet normoverschrijdend. We laten het lekker zo. Ik denk dat dat het makkelijkste is wat je kunt doen, maar ook eigenlijk niet het beste is wat je kunt doen. Wij zijn hier in Dronten, een gemeente, met een groot windpark op land. En daarmee vind ik ook dat er een verantwoordelijkheid komt voor ons allemaal, voor de Drontenaar, voor de windparken, voor de gemeente, om wel het gesprek goed te voeren. En dat is de reden waarom we juist hier in Dronten, dus ook over die beleving, met onze inwoners in gesprek gaan. Ik ben zo benieuwd, wat zijn dan concreet de punten die uit zo'n gesprek kunnen komen? Is daar al over nagedacht? Het werkt niet zo dat mensen met deze geluidsmetingen, dat mensen windmolens kunnen stilzetten. En dat gesprek hebben we ook gevoerd met onze inwoners. Van ja, waarvoor helpt het wel, waarvoor niet. Nou, daarvoor helpt het niet. Maar wat je dus wel doet, is elkaar serieus nemen. Het is niet zo dat een windpark altijd per definitie zegt, we gaan pas aan de slag op het moment dat we over die normen gaan. He, zij hebben ook baat bij, of het kan ook zijn dat zij hun proces willen aanpassen op het moment dat het bijvoorbeeld die normen raakt. Dus om dat gesprek gaande te houden, niet wetende hoe dat gesprek natuurlijk gaat, moet je het dus gaan hebben over beleving. En moet je dus die geluidsmetingen gaan maken. Terug naar de wijk Buitenhof, waar één van de microfoons hangt. Volgens mij zijn we nu al een maand of vier onderweg. Dus laten we zeggen, eind 24 zullen wij, denk ik, de apparatuur weer uit het veld gaan nemen als er niets verandert. Dus we praten over 25, begin 25. Dan horen we meer? Dan, ik hoop dat we minder horen, maar dat het daarbij blijft, ja. Dan weten we hoe de geluidsoverlast is in Dronten. one by one from the sky. I know Mars could not be too far behind. Cause baby, this kind of beauty, it's got no reason to ever be shy. Cause honey, this kind of beauty, the kind that comes from inside. Could you be the most beautiful girl in the world? So beautiful, beautiful. The most beautiful girl in the world, van Prince. Over ruim een uur hebben we spraakmakers. In het begin jullie altijd met Stam.nl, Glenn Plag. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het hebben vandaag over een burgerinitiatief van onder meer de Universiteit Maastricht. Jullie hadden het al even over gehad vanochtend, hè? Dat vandaag in Den Haag wordt overhandigd. Ja. Om een enkelband als alternatief voor korte celstraffen te gaan invoeren. En een korte celstraf bedoel ik maximaal 6 maanden. De vraag is dat een goed idee? Volgens mij is een interessante discussie dat je kijkt naar... Is het belangrijk dat iemand bijvoorbeeld zijn werk of zijn scholing kan houden... om terugval te voorkomen? Dat hoor je vaak als mensen helemaal uit hun omgeving worden weggehaald... alles kwijt zijn, is het heel lastig om je leven weer op te bouwen... als je je straf hebt uitgezeten. En verval je dus ook weer eerder. Gaat dat je de mist ingaat, dus de recidive is hoger. Aan de andere kant heb je ook maatschappelijk sentiment van... ja, als je iets hebt gedaan, dan moet je ook boeten. En dat zien wij nogal snel als dan moet je dus de gevangenis in. Dus wat is wijsheid? Wacht weegt zwaarder, zo gezegd. Ja, we hadden een van die hoogleraren die dat heeft ingediend. Ja. Dat wetsvoorstel, het burgerinitiatief. Ja. En die zei van, ja, maar wat willen we nou? Uiteindelijk willen we criminaliteit voorkomen. Nou, ja. En als je hiermee voorkomt dat mensen in herhaling vallen... bovendien zei dit, vond ik wel een grappige... weten allemaal nog hoe het was met corona... om verplicht thuis te moeten blijven zitten? Ja, nou, ik denk als je zo'n... Ik ben ook benieuwd, hoor. Als mensen zo'n al of niet als proef... maar ook misschien ter veroordeling... Zo'n elektronische band hebben gedragen... ja, dan zou ik zo'n enkel band... dan zou ik ook heel graag daarmee in gesprek gaan. Van, wat doet dat met je? Wat voor gevoel heeft het? Want ik denk dat genoeg mensen denken... ach, zo'n bandje, wat merk je ervan? Nou, het schijnt wel degelijk best veel impact te hebben. Nou, in het buitenland doen ze het al veel vaker. Ja. En dan werkt het. Ja. Alleen, het is natuurlijk ook er zit ook wel een aspect in het straffen... waarin maatschappelijke genoegdoening ook belangrijk is. Dus, of tenminste, een onderdeel speelt. Nou goed, praat mee met ons. We hebben het gesprek nu al, maar zeker wil ik ook met luisteraars praten. Werkt u met ex-gedetineerden bijvoorbeeld? Of werkt u bij justitie, advocatuur, de rechtspraak? Heeft u zelf met zo'n band rondgelopen vanwege een veroordeling... of misschien als proef? Praat vooral mee en laat weten wat u vanuit uw ervaring vindt... dat wijsheid is. Een enkelband is een goed alternatief... voor een korte celstraf. Dat is de stelling en het telefoonnummer, u kent het, 0800 1101. Ster. Je autoverzekering bij Allianz Direct afsluiten? Dat is slim, want dan bespaar je gemiddeld €250 per jaar. Net zoals 700.000 andere slimme mensen die hem ook online bij ons hebben afgesloten. Not bad for insurance company. Bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Online, slim, geregeld. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, Facewappen, FaceTimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. Scholt Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Scholt Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar scholt.nl. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota... ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3.000 extra inruilwaarde. €3.000. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Oktober zou wel eens de mooiste maand van het jaar kunnen worden. Ja, echt. Want de jackpot van 10 oktober staat op 7,5 miljoen. Daarnaast maak je ook nog eens kans op heel veel prijzen. Zoals 1 miljoen euro en 5 keer een ton. De tiende kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Wij zijn een private bank en vermogensbeheer is ons specialisme. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. Sophie vindt buitenspelen met andere kinderen geweldig. Maar papa en mama zijn altijd heel druk en daarom komt het er vaak niet van. Zoals Sophie zijn er 300.000 kinderen die binnenzitten. Alle binnenzitters moeten naar buiten. Jij kunt dit voor hen mogelijk maken. Steun Jantje Beton. Doneer op jantjebeton.nl. NPO Radio 1. Hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De files nemen volgens de ANWB nog altijd flink toe. De eerste drie kwartalen van het jaar is er een stijging van bijna 20%. Het is nog onduidelijk of Wopke Hoekstra eurocommissaris mag worden als opvolger van Frans Timmermans. Hoekstra werd gisteravond door europarlementariërs aan de tand gevoeld. Commissieleden hebben meer tijd nodig om een besluit te nemen. De Verenigde Naties sturen een internationale troepenmacht naar Haiti. De premier had daarom gevraagd, omdat de regering het bendegeweld niet meer aan kan. Iedere week vallen er tientallen doden. Kenia gaat de VN-troepenmacht in Haiti leiden. En India zet nog eens tientallen Canadese diplomaten uit. Over maximaal een week moeten volgens de Financial Times 41 diplomaten het land hebben verlaten. De banden tussen beide landen staan zwaar onder druk. Canada beschuldigt India ervan een rol te hebben gespeeld bij de moord op een leider van een Indiaanse separatistische groepering. Bij Weerplaza, Rico Schreuder. Rico, het is even wennen. Weer een stuk grijzer vandaag. Het is inderdaad een stuk grijzer vandaag. We hebben vanochtend ook met vrij veel bewolking te maken. En hier en daar valt wat lichte regen of motregen. De regen trekt geleidelijk aan weer naar het oosten weg. Maar dan wordt het niet droog, want vanuit het westen volgen namelijk nog enkele buien. En het kunnen stevige buien zijn met lokaal onweer en ook windstoten tot zo'n 70 km per uur. De wind is sowieso vandaag wel stevig aanwezig. Uit het westen tot noordwesten. Aan zee waait het zelfs hard windkracht 7. En boven land in de open gebieden is het de wind matig tot vrij krachtig. En dat is windkracht 4 tot 5. De temperatuur is op dit moment 18 tot 20 graden, maar die gaat vanmiddag alleen maar naar beneden, want dan zitten we rond de 15 graden. Maar goed, het is een tussendagje, want vanaf morgen weer zon, hè? Ja, nou ja, helemaal zonnig wordt het niet, maar het wordt in ieder geval wel weer droog. En vooral morgen schijnt geregeld de zon. Temperatuur komt uit op zo'n 17, 18 graden. Donderdag kan in het noorden van het land hier en daar weer wat regen vallen. Maar in de rest van het land is het droog en opnieuw met geregeld zonneschijn 17, 18 graden. Maar vanaf vrijdag dan wordt het weer zonniger en ook geleidelijk aan weer warmer, met in het weekend temperaturen van 22 tot 24 graden. Rico, dankjewel. En Tim met de files. Het is behoorlijk druk op de weg. We zitten momenteel nog op 730 kilometer in totaal. Verreweg de meeste files zijn terug te vinden in de Randstad. Ook Noord-Brabant doet mee en bij Arnhem is het ook behoorlijk druk. Wat opvalt is dat het met name dagelijkse files zijn, maar echt veel bijzonderheden er eigenlijk wel ontbreken. Dat kan ik niet zeggen over de A20. Gouda richting Hoek van Holland. Daar is de weg volledig dicht bij knooppunt Terbrechtseplein na een ongeluk. Houd rekening met extra reistijd. Het verkeer wordt omgeleid via de Van Brienenoordbrug. Omrijden kan via Den Haag. Dus over de A12 en de A13. Verder nog een ongeluk hierdoor ook op de A16 Breda richting Rotterdam. Bij knooppunt Terbrechtseplein zijn in die richting twee rijstroken dicht. Momenteel 20 minuten file rijden vanaf knooppunt Ridderkerk. Verder drukte op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Weert en knooppunt Leenderheide een half uur langzaam rijden. En ook de A1 doet mee, Hengelo richting Amersfoort. Tussen Deventer en Apeldoorn 15 kilometer file. Daar ben je als weggebruiker ook een half uur langer onderweg. Bij DAS krijg je de juridische hulp die je nodig hebt en de aandacht die je verdient. Achter elk juridisch probleem zit een persoonlijk verhaal. Wij zijn er om het probleem op te lossen, zodat jij verder kan. Wij staan achter je. DAS, meesters in juridische hulp. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google Services voor al uw wensen en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Zoek jij die meester in juridische hulp? Ga naar das.nl en regel het met DAS. De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/XC40. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Word nu abonnee en krijg korting. Speel tijdelijk mee voor 1 euro per lot en maak kans op €50.000. Abonneer je snel op lotto.nl. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus. Profel. Bestel je kozijnen en deuren, want nu staat de Pro in Profel ook voor promo. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Meer info op profel.nl. Eierkamp bestaat 95 jaar. Dat vieren we met voordeel voor jou in onze woonwinkels. Van merken als Montel, Auping, Trendhopper, Leonux, Artivor, Lindeloog, Zoen, hey. Ja, zoveel voordeel past niet in een radiospot. Bel op eierkamp.nl. Nu bij Beter Horen, de Ampli Energy PO. Gekozen product van het jaar 2023. Tijdelijk met extra voordeel. Vrijblijvend uitproberen? Maak dit jaar nog een afspraak. Kijk voor de werkwijze, actievoorwaarden en vergoedingen op beterhoren.nl. Ontdek alle jubileumvoordeel in onze woonwinkels. Vier je thuis bij Eierkamp. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel 3500 euro voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Bij Hedin Automotive krijg je het alle twee. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu tijdens de Meer en Meer weken. Kijk op hedinautomotive.nl. Hedin Automotive. Autohart van Nederland. Verslaggever Bo Heijmense is in Dierentuin Artis in Amsterdam, waar vandaag het nieuwe leeuwenverblijf officieel wordt geopend. Bo, kun je een beetje inschatten of ze het nou zin hebben daar? Nou, ik sta naar ze te kijken en ik heb begrepen van de verzorgers hier dat ze relaxed zijn. En ik moet zeggen, ze liggen er ook erg relaxed bij. Het zijn twee vrouwtjes en hier een mannetjesleeuw. En die staat me heel indringend aan te kijken. Peter Blezing, wat denkt u? Hebben ze het een beetje naar hun zin? Zeker. Tot wat we nu zien gaat het heel ontspannen. En is eigenlijk een beetje boven verwachting. We zijn er heel erg blij mee. Ja, u bent teamleider verzorging hier van de grote zoogdieren. De overplaatsing was op 18 september. Hoe ging dat? Ging heel goed. We hadden daar natuurlijk goed over nagedacht. En we hadden daar een hele route voor bedacht. Van hoe gaan we die dieren overbrengen? Dus dat hebben we helemaal met elkaar uitgedacht. Ook met ons veterinair team en met het hele team samen. En eigenlijk is dat heel goed uitgekomen. Dus we hebben de dieren verdoofd. En daarna konden we ons veterinair team een goede check uitvoeren. En dat was meteen een gelegenheid om ze even goed te bekijken. Mm-hmm. En eigenlijk hebben we bloed afgenomen, de gebitten bekeken. En we zijn er heel tevreden over. Ze zijn goed door de test gekomen. Ja, dus zijn ze met een busje zijn ze hier naartoe gebracht. Een paar uur later wakker geworden in hun nieuwe verblijf. Hoe reageerden ze? Nou, in eerste instantie was het natuurlijk best gek voor ze. Het middel wat ze gekregen hebben, dat heb ik even nodig gehad om uit te slapen. Dus we hebben ze die eerste dag nog even van elkaar gehouden. En de volgende dag hebben ze bij elkaar gevoegd. En dat ging eigenlijk heel erg goed. We hebben één leeuwin. Dat is de meest die altijd voorop loopt. En die was eigenlijk de eerste die het verblijf verkende. En wat we zien eigenlijk sinds we hier nu in dit verblijf zijn, is dat zij steeds de eerste is die voorop loopt. En dat is wel heel erg leuk. De meest nieuwsgierig waarschijnlijk. Wat is er nu anders? Waar kunnen we het goed bekijken? Ik denk dat het leuk is als we hier straks even naar boven toe lopen. We hebben hier een uitzicht voor het publiek gemaakt. Laten we meteen naar toe lopen, want dan kun je ook over de stad kijken. Dus dat kunnen de leeuwen ook. Klopt. En dat is voor leeuwen zo ontzettend belangrijk. Is dat een leeuw die moet vergezichten kunnen maken. Dus die kan nu 360 graden in de ronde kijken om te kijken hoe zijn omgeving eruit ziet. Het is voor leeuwen heel prettig. Nu hebben de architecten er een jaar lang aan gewerkt. Wat hebben ze beoogd? Wat wilden ze bereiken met dit nieuwe verblijf? We hebben twee architecten. Alexander Lefevre is de architect en Thijs de Zeeuw is de landschapsarchitect. En Thijs de Zeeuw is al een heel wat jaren bij Artis aangesloten. En heeft meerdere verblijven mee ontworpen. Mm-hmm. Dus die had zich ontzettend goed ingeleefd. En heel veel contact met elkaar gehad, dus Thijs en ik onderling. Van wat is nou belangrijk voor leeuwen. En ik denk dat hij dat heel erg goed heeft vertaald. Dus zoals hij zelf al aangaf van de plek waar we nu staan bijvoorbeeld, mm-hmm. is op hoogte. Het verblijf bestaat ook uit twee hoogtes, dus de eerste en de tweede verdieping. En eigenlijk is dat wel heel mooi dat we die leeuwen dus al de niveauverschillen kunnen aanbieden. En dat is heel goed uitgepakt. Hij zegt, je bent nu te gast in het verblijf van de leeuw. Ja, want hij wilde ook een soort gelijkwaardigheid tussen mens en dier. Nou is dat lastig in een dierentuin, maar hoe heeft hij dat willen bereiken? Nou, hij heeft natuurlijk in ieder geval dat op zo'n manier bereikt is dat de leeuwen heel dichtbij kunnen komen en dat het publiek ook heel dichtbij kan komen. Dus en daar is hij heel goed in geslaagd. Dus iedereen die straks komt kijken, zal daarvan overtuigd zijn. Nu zijn er verwarmde rotsen. Er is nagedacht over de planten, over de geuren. Ja, waar bent u het meest trots op als verzorger? Ik denk dat het een hele mooie mix is van alles wat een leeuw in het wild ook tegen zou komen. En wat ik net al noemde, dus die blik die de leeuw kan werpen, is nu 360 graden in de ronde. Mm-hmm. Ziet van alles, ziet ook een stukje van de stad.

Ja, echt super fijn. Vooral ook voor dit WK. Je weet gewoon hoe spannend het is natuurlijk. En we wisten dat het zeker mogelijk was. Maar dat het dan ook echt zo goed is uitgepakt, super mooi. Er was ook echt heel veel spanning, want het moet toch maar echt wel gebeuren. En je weet ook dat alle landen echt gegroeid zijn. Dus, en het heel dicht bij elkaar ligt. Dus het was wel zeker spannend. Op de WK Turnen is vanavond de landenwedstrijd voor de mannen en morgenavond voor de vrouwen. En de Australian Open duurt volgend jaar een dag langer. Het tennistoernooi begint dan zondag in plaats van maandag. En zo hoopt de organisatie late avondwedstrijden te vermijden. We hebben geluisterd naar de kritiek van spelers en fans, zegt Craig Tiley. Hij is toernooidirecteur van de Australian Open tegen Pressburg Reuters. Want tennissers klagen al langer over het late tijdstip van wedstrijden bij sommige toernooien, waardoor ze soms tot na middernacht op de baan staan. Voor ons zou het eigenlijk wel weer gunstig zijn, denk ik. Als het midden in de nacht in Australië is, dan is het voor ons juist wel leuk om naar te kijken. Maar tennissen zelf denken er anders over. Ja, en daar kan me iets bij voorstellen. Vandaar dus dat het nu op zondag begint in januari bij de Australian Open. Verkeersinformatie, Tim. Drukte op de weg deze ochtend. Het grootste probleem is toch wel te vinden op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Bij Rotterdam, bij knooppunt Terbrechtseplein, is de weg volledig dicht na een ongeluk. Er ligt behoorlijk veel glas op de weg, dus voorlopig blijft hij ook dicht. Houd rekening met extra reistijd. Je kunt het beste omrijden via Den Haag over de A12 en de A13. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. I've been hanging on so long. I've been living on my own, waiting for you. I've been helpless since you're gone, getting tired of being alone. Keep thinking of you. I cannot sleep, you never call. I can't believe how deep I've fallen into you. So if you're Oceans van Johan. Het is 7:07. Mensen die door ziekte of een handicap belemmerd worden bij het vinden van een goede baan kunnen via de participatiewet aan geschikt werk komen. Maar vaak hebben ze te weinig inspraak bij het werk dat ze gaan doen. Dat concludeert de Nationale Ombudsman in zijn onderzoek naar de invloed van burgers op die participatiewet. Ombudsman Renier van Zutphen vertelt wat er misgaat. Wat er misgaat is dat mensen eigenlijk heel graag mee willen doen in het arbeidsproces. Het zijn mensen die in de sociale werkvoorziening aan het werk waren, zo noemden we dat vroeger, die ondersteuning nodig hebben, jongeren, waarjongers noemen we ze. Mensen die dus echt wel aan het werk willen, maar dat nog niet kunnen en die krijgen onvoldoende steun om vanuit niet werken naar werken te gaan. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar waarom is dat zo lastig? Nou ja, niet iedereen kan onmiddellijk aan het werk. Mensen hebben die begeleiding nodig, de gemeente speelt er een belangrijke rol.

Een initiatief van MKB Nederland. De Business Booster van deze week. Gratis 9 maanden antivirus software en automatische online backup bij zakelijk internet van KPN. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/businessbooster. Hey ondernemer, weet wat kan en wat moet. Regel het voor 1 december. Ga naar deb.nl. Bij Florius zijn we klaar voor de starters. Ben jij op zoek naar je eerste koophuis? Zet hem op, zelfs als je financieel nog net een zetje nodig hebt. Want bij Florius hebben we het klaar voor de starterspakket. Dat jou misschien wel dichter bij je eerste huis brengt. Vraag ernaar bij je hypotheekadviseur of ontdek het op florius.nl/starters. Florius, hypotheken die meebewegen. De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1 journaal. Goedemorgen. Het Openbaar Ministerie moet een schadevergoeding betalen aan slachtoffers in een afpersingszaak. En de files die nemen nog altijd flink toe. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Automobilisten staan volgens de ANWB liever in de file dan dat ze kiezen voor het OV, thuiswerken of de fiets. Sinds eind maart ook de laatste coronamaatregelen werden ingetrokken, ziet de ANWB een stijging van het aantal filekilometers met bijna 20%. De vrees is dat het aantal files verder toeneemt, omdat er voorlopig geen uitbreidingen van het wegennet in de planning staan. Opvallend is wel dat er op vrijdag juist minder files staan. Er is nog geen besluit genomen of Wopke Hoekstra de nieuwe eurocommissaris klimaat wordt. Tot laat in de avond werd hij door het Europees Parlement ondervraagd. Hoekstra wil Frans Timmermans opvolgen. Voor de commissie zei hij dat hij een wereldwijde heffing op kerosine wil, een maritieme heffing en belasting op fossiele brandstoffen. Ook wil Hoekstra de CO2-uitstoot van de Europese Unie in 2040 met 90% verminderen. Diverse Europarlementariërs zetten vraagtekens bij zijn verleden als werknemer van Shell en McKinsey. De commissie nam gisteravond geen besluit. Vandaag gaat de commissie verder en donderdag stemt dan het hele Europarlement over Hoekstra's aanstelling. De Giro 555-inzamelingsactie voor de aardbevingen in Turkije en Syrië is verlengd tot het einde van het jaar. De voorlopige einddatum was eerder vastgesteld op eind augustus. Maar vanwege de omvang van de aardbevingsramp hebben de samenwerkende hulporganisaties besloten om het Giro-nummer langer open te houden. De afgelopen maanden is bijna 125 miljoen euro gestort op Giro 555. Door de bevingen kwamen in februari meer dan 50.000 mensen om het leven. De focus van de hulp in Turkije en Syrië verschuift nu langzaam naar wederopbouw. India zet nog eens tientallen Canadese diplomaten uit. Over maximaal een week moeten volgens de Financial Times 41 diplomaten het land hebben verlaten. De banden tussen beide landen staan zwaar onder druk. Canada beschuldigt India ervan een rol te hebben gespeeld bij de moord op een leider van een Indiaanse separatistische groepering. Dat gebeurde in juni in Canada. India noemt die beschuldiging absurd. Eerder wezen beide landen ook al diplomaten uit. De Amerikaanse satellietzender Dish krijgt een boete van $150.000... voor het incorrect afdanken van een satelliet. Vorig jaar kwam de satelliet door brandstoftekort niet op de juiste baan in om de aarde en dat vormde risico voor andere satellieten. De Amerikaanse waakhond FCC noemt het een belangrijke stap om een boete te geven in de strijd tegen ruimtepuin. Het weer wisselt bewolkt met wat lichte regen. De wind is matig tot hard. Aan de kust ook forse windstoten. Vanmiddag buien. Het is 18 tot 21 graden. En tijdens en na de buien nog wat koeler. Vanavond wordt het geleidelijk weer droger. Morgen zon afgewisseld met bewolking en maximaal 18 graden. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De drukke ochtendspits begint geleidelijk aan op te lossen. Maar niet te vroeg juichen, want het is nog steeds behoorlijk file rijden her en der. De A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bijvoorbeeld. Bij knooppunt Terbrechtseplein is de weg volledig dicht na een ongeluk. Er ligt ook behoorlijk veel glas op de weg, dus waarschijnlijk blijft de weg er nog even afgesloten. Omrijden kan via Den Haag, dat is over de A12 en de A13. Daar ook vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor hetzelfde knooppunt. Daar gebeurde ook een ongeluk, er zijn twee rijstroken dicht. Ongeveer 20 minuten file rijden vanaf knooppunt Ridderkerk. Dan een uitstapje naar Amsterdam op de A10, de ring daar zo. Voor de Zeeburgertunnel richting het zuiden 50 minuten file rijden. Komt omdat er een kapotte auto in de tunnel staat en er is één rijstrook dicht. Dan nog drukte op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen 20 minuten file rijden. En wat zojuist binnenkomt is een ongeluk op de N201 vanuit Zandvoort naar Uithoorn. Bij Schiphol is de weg volledig afgesloten. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Word nu abonnee en krijg korting. Speel tijdelijk mee voor 1 euro per lot en maak kans op 50.000 euro. Abonneer je snel op lotto.nl. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus. Mensen hebben vaak geen idee wat ik zelf kan. 1 op de 3 Nederlanders vindt het lastig om in te schatten wanneer iemand met een lichamelijke beperking hulp nodig heeft. Wil je weten hoe het ook kan? Kijk op zonnebloem.nl/doe maar zo. Deze week in de bonus. AH Terra plantaardig broodbeleg gekoeld. 1 plus 1 gratis. Danio romige kwark en moes. 2 stuks 2,50. Unox soepenzak, kippensoep en koetsnacks. Ook 1 plus 1 gratis. En alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen. Ook 2 stuks 2,50. De meeste en de beste aanbiedingen. Help Nederland een stukje toegankelijker te worden. Kijk op zonnebloem.nl/doe maar zo. Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper? Rembrandt is de fusie- en overnameadviseur. Wij begrijpen de vragen die spelen, kennen de dynamiek van het overnameproces en bieden een netwerk vol mogelijkheden. Ik ben Wouter Jolie, director bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek hoe op rma.nl. Seat is 40 jaar in Nederland. En dat vieren we met de Big 4-0. Zo upgrade je jouw Seat Leon met zwarte designelementen. Zoals glanzende 18-inch velgen en lederen bekleding. Met voordeel oplopend tot ruim 5000 euro. Ga naar seat.nl. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. StudyGo is het online platform dat schoolwerk makkelijker maakt. Voor elke middelbare scholier. Op StudyGo vind je video's van onze docenten die lesstof aan jou uitleggen. Of oefen met onze oefentoetsen die volledig aansluiten op jouw schoolboeken. StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. Het NOS Radio 1-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat ruim 100 slachtoffers in de afpersingszaak rond Fruithandel De Groot uit Hedel een schadevergoeding betalen. Door een fout van het OM kwamen hun adresgegevens in verkeerde handen terecht. Dat onthult journalist Jelle Tieleman in zijn boek De Hedelse Afpersingszaak, dat vandaag verschijnt. Jelle Tieleman, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Ja, die zaak kreeg heel veel aandacht toen, juist omdat die medewerkers doelwit werden. De dreiging was groot, hè? Ja, absoluut. Absoluut. Door een fout van het Openbaar Ministerie kwam die adressenlijst terecht bij de hoofdverdachte. En dat was eigenlijk het startpunt van een voor Nederland ongekende geweldscampagne. Ja, want waarom gingen ze de Groot ook weer afpersen? Ja, dat gebeurde nadat in mei 2019 bij het fruitbedrijf tussen de lading bananen een partij van 400 kilo cocaïne werd gevonden. Die cocaïne werd door de politie in beslag genomen en vernietigd. En 6 dagen daarna kreeg de eigenaar van het bedrijf een sms'je, een anoniem sms'je, waarin gedreigd werd dat als er niet 1,2 miljoen euro zou worden betaald als boete voor die cocaïne die gevonden werd, een willekeurige medewerker van het bedrijf zou worden geliquideerd. De politie is het onderzoek gaan doen, verdachten opgepakt. En in het strafdossier van die verdachte kwam die adressenlijst terecht. En zo konden ze dus heel makkelijk hun slachtoffers eruit pikken. En het bleef ook niet bij dreigen. Ze pleegden ook echt wel, je kunt rustig aanslagen noemen. Ja, zeker, zeker. En veel ook. Het begon met het gooien van een handgranaat naar de woning van de zoon van een van de twee directeuren. Die wonder boven wonder niet is afgegaan. En daarna werden woningen van medewerkers beschoten. Vuurwerkbommen gegooid naar woningen. En één van die woningen, waar twee broers woonden, twee oud-medewerkers van het fruitbedrijf, die is echt volledig afgebrand. De twee broers konden zich op het allerlaatste moment het vege lijf redden. Moesten het slaapkamerraam intrappen en voor de vlammenzee naar buiten springen, meters naar beneden. En raakte daarbij zwaar gewond, maar hebben het wel overleefd. En dat is echt niet te danken aan de aanslagplegers, maar echt aan de slachtoffers zelf die snel genoeg waren. Ja, die hebben echt geluk gehad ook daarmee. Ja. Dit was allemaal al bekend. Jij onthult nu in je boek dat die mensen die op die lijst stonden en die afgeperst zijn, dat die schadevergoeding krijgen. Ja, een groot aantal slachtoffers heeft zich verenigd in een stichting. En hebben het Openbaar Ministerie aansprakelijk gesteld. Je moet je voorstellen, de angst in de Bommelerwaard, het gebied waar het fruitbedrijf is gevestigd, was heel erg groot. En het gevoel ook dat iedereen slachtoffer kon worden. Mensen verhuizen natuurlijk, hè, dus zo'n adressenlijst is natuurlijk niet accuraat. Dus dat gevoel leeft in die hele regio. Die mensen, die stichting heeft het Openbaar Ministerie aansprakelijk gesteld. En het Openbaar Ministerie, de top van het OM, heeft zich gemeend daar die aansprakelijkheid in ieder geval in zekere zin te aanvaarden. En hen een onbekend geldbedrag toe te zeggen. Ja, dus dat jij weet ook niet hoeveel ze krijgen. Nee, daar wil niemand daar uitspraken over doen. Zowel het Openbaar Ministerie niet als de stichting die deze mensen vertegenwoordigt. Maar ik kan me wel laten vertellen dat dat niet gaat om appel en ei. Nee. De hoofdverdachte heeft 20 jaar cel gekregen. Is dan met deze schadevergoeding de zaak voor deze mensen echt afgelopen? Nee, eigenlijk niet. Er loopt nog een hoger beroep dat op dit moment vooral zich afspeelt achter de schermen. De inhoudelijke behandeling van dat hoger beroep zal in het voorjaar of in de zomer van 2024 plaatsvinden. En de verwachting is wel dat daar nog wel een hoop te doen over is. Met name ook over een undercoveractie die door politie en justitie is ingezet om bewijs te vergaren. Nou, in het boek en ook in de podcast Rot Fruit die we hierover hebben gemaakt, zal blijken dat daar nog veel over te doen is. En of die undercoveractie wel volgens de regels is verlopen. Dankjewel. Journaliste Jelle Tieleman van het AD. Huiseigenaren in Drenthe en Groningen die weinig of geen aardbevingsschade hebben of waar nauwelijks bevingen waren, die krijgen toch schadevergoedingen van het instituut Mijnbouwschade Groningen. En soms gaat dat om bedragen van wel een paar tienduizenden euro's, schrijft NRC vanmorgen. Bert Nijmeijer, journalist bij NRC en auteur van dit artikel. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij hebt verschillende mensen gesproken, hè, die zo'n vergoeding hebben gekregen. Kun je misschien even een voorbeeld geven? Nou, bijvoorbeeld heb ik een bewoner van de villa-buurt in Groningen gesproken. Dat is een buurt met vrijstaande huizen, villa's. En die heet ook echt zo, villa-buurt. En die vertelde dat hij dacht dat hij drie kleine scheurtjes in zijn huis had. En daar kwam op een gegeven moment een schadeopnemer. Die kwam de schade opnemen. En die riep na twee uur enthousiast zoeken dat hij al bijna 30 scheurtjes had gevonden. En een paar weken later had meneer een dikke 30.000 euro op zijn rekening staan. Nou, dat klinkt wel heel anders dan de verhalen die je normaal hoort over mensen die er tegenaan lopen dat ze maar niet, dat het allemaal te lang duurt en niks vergoed krijgen. Nou ja, het beeld wat de mensen hebben bij aardbevingsschade in Groningen, dat zijn die huizen die in de stutten staan en huizen die op instorten staan in Loppersum en de kern aardbevingsgebied. Maar het meeste geld in de laatste jaren is bijvoorbeeld uitgekeerd in de stad Groningen. Hè, waar dikke 200.000 mensen wonen en waar amper ooit een aardbeving is gevoeld. Tenminste, ik woon zelf in de stad Groningen en ik kan me er niet eentje heugen. Nee, ik geloof dat het ooit wel is geweest. Toen hadden wij nog zo'n studentenhuis in de uitzending. Dan van die meisjes met heze stemmen. Maar dat was inderdaad een grote uitzending. Uitzondering, die zullen, ja. Die zullen wel geschrokken zijn. En mijn vriendin die zat ook wel eens op de bank en die heeft ook wel eens een weef gevoeld. Maar het was niet dat ons huis daarna op instorten stond. Nee. Hoe verhoudt zich dat tot het gebied waar wel wat aan de hand is? Kijk, dat is het verhaal van die mensen die verwikkeld zijn in jarenlange procedures en getouwtrek eerst met het NAM en daarna ook met het instituut Mijnbouwschade. Dan gaat het echt over forse bedragen. Mensen van wie het hele huis moet worden afgebroken en die wachten op een nieuwe woning. Ja, die zijn vaak verwikkeld in de bekende procedures. Maar mijn verhaal gaat erover dat er ook heel veel andere mensen zijn die eigenlijk minder ingrijpende schade hebben. En die ook forse bedragen krijgen aangekeerd. Wat zegt het instituut Mijnbouw Schade Groningen daar zelf van? Dat heeft... Het beleid is nu, ook na die parlementaire enquête van begin dit jaar, om ruimhartig te compenseren. Dus het lijkt er een beetje op van, laten we maar uitkeren. En in de nieuwe regelingen hoef je het verband met... Als je kleine schade aan je huis hebt, hoef je het verband met aardbevingen ook niet meer rechtstreeks aan te tonen. Dus laten we die mensen maar geld geven. Dan zijn we van veel gezeur af. Maar het instituut schijnt zelf langs te gaan bij deuren van mensen die er nog niet eens op het idee zijn gekomen. Klopt dat? Nou ja, er zijn mensen, er zijn nog altijd 200.000 adressen wat ze dan het effectgebied noemen, waar nog geen claims of meldingen zijn geweest. En het beleid is nou om, ze gaan zo de boer op dat ze echt letterlijk aanbellen bij die mensen van, waarom hebben jullie nog geen melding gedaan? Wij hebben geld beschikbaar om jullie tegemoet te komen. Dankjewel, Bert Nijmeijer, journalist bij NRC. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ik heb goed nieuws over de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Tegen verwachting in is de weg al een stuk eerder vrij dan vooraf voorspeld. Bij knooppunt Terbrechtseplein gebeurde een ongeluk. Er lag heel veel glas op de weg. Nu kun je daar dus weer moeiteloos doorrijden. Hou wel rekening met 11 kilometer file en een uur vertraging vanaf knooppunt Gouwen. It's all a game. Psychic Warfare, John Mayer. Bij een brand op een verlaten vakantiepark in Vaassen zijn afgelopen nacht 4 chalets afgebrand. 2 weken geleden brandde daar ook al een chalet af. De gemeente Epe, waar Vaassen onder valt, wil in het park maximaal 200 vluchtelingen uit Oekraïne opvangen. Burgemeester Tom Horn, goedemorgen. Goedemorgen. Is er al iets te zeggen over de oorzaak van de brand? Nee, uiteraard nog niet. De politie doet op dit moment onderzoek. En dat wachten we even af. Op Omroep Gelderland zie ik dat het wel op verschillende plekken op het vakantiepark is. Wat zegt dat? Nou, dat zegt in ieder geval dat er wel een vermoeden van brandstichting is. Maar het is natuurlijk belangrijk dat dat ook via het onderzoek het uitwijst dat het ook brandstichting was. Ja, het is ook niet de eerste keer hè, dat een chalet in brand staat daar. Nee, helaas niet. Want het was wanneer, vorige week? 2 weken geleden. 2 weken geleden, ja. Is er een plan om op dat park zo'n 200 Oekraïense vluchtelingen op te vangen? Dat plan werd in de zomer niet goed ontvangen door de inwoners van Vaassen. Waarom was dat? Waarom waren ze er niet enthousiast over? Nou, de inwoners, de direct omwonenden maakten zich zorgen om hun veiligheid en om hun leefcomfort. En in de rest van Vaassen, want we hebben toen ook een bijeenkomst gehouden waar alle Vaassenaren aanwezig konden zijn. Die maakten zich onder andere ook over andere dingen zorgen als huisartsenzorg en de school. En aanvankelijk was er ook de gedachte dat er een AZC zou worden gevestigd. Maar dat gerucht hebben we kunnen ontzenuwen. Maar goed, Oekraïense vluchtelingen, en dan denk ik bang voor veiligheid. Verbaast u dat? Ja, een beetje. Want we hebben hier meer opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dat gaat hier uitstekend in onze gemeente. Maar ik snap wel dat mensen zich zorgen maken over wat gaat er gebeuren. En over hoeveel mensen gaat het. En waar gaan ze naar de huisarts. En alle andere voorzieningen die nodig zijn. Dus ik was blij dat we met die 200 mensen in de kerk toen in fase een goede avond hebben gehad. En veel zorgen hebben kunnen wegnemen. Maar we gaan binnenkort weer met ze in gesprek. Ja, maar dat dan nu dus op datzelfde vakantiepark chalets de hens in gaan. Onderzoekt u of er een verband is tussen die bezwaren die er leven en die branden? Ja, uiteraard wordt er niks uitgesloten. U mag aannemen dat er misschien wel een verband is. Dat wordt onderzocht door de politie. Daar gaan we ook zeker verder mee met de buurt over in gesprek. Want ik kan me voorstellen dat het ook wat doet met hun veiligheid als in hun buurt zo'n flinke brand uitbreekt. Nou ja, precies. Want dat is een ander soort veiligheid die dus nu in het geding is. Zeker, zeker. En daar staan wij natuurlijk als gemeente en ik als burgemeester ook voor. Dus dat zullen we zeker in de besprekingen en in de gesprekken die we ook nu al voeren met de omwonenden meenemen. Ja, want hoe gevaarlijk is het? Want het is een verlaten vakantiepark. Dus op het moment dat iets in brand gaat, is dat misschien ook niet heel snel ontdekt. Nou, het ligt tegen de grens van fase aan. Dus wat dat betreft zal het snel bekend zijn. Maar uiteraard, bij elke brand is er ook gevaar. Dus ook voor de directe omgeving. De huizen staan er niet direct tegenaan. Maar toch, we moeten zorgen dat ook die veiligheid geborgd is. En er is ook wat asbest bij vrijgekomen. Hoe staat het daarmee? Ik heb van de brandweer begrepen dat er een beperkt hoeveelheid asbest is vrijgekomen. Dat ook neergedaald is. Er was niet veel wind in fase vannacht. Dat die is neergedaald en dat die afgeschermd is. Dank u wel, burgemeester Tom Horn van Epe. Reactie aan de redactie. Duikers zien de laatste weken veel meer zieke en dode krabben en kreeften in de Oosterschelde. In de uitzending van morgen riep de Stichting Anemone Provincie Zeeland op hier onderzoek naar te doen. Luisteraar Ronald vraagt zich af, waarom doet de stichting dat eigenlijk zelf niet? Nou, Peter van Bracht, die hadden we vanmorgen dus in de uitzending, bioloog bij die stichting. Goedemorgen nogmaals. Goedemorgen. Gaan jullie zelf proberen die oorzaak te achterhalen? Nou, dat is echt vrij moeilijk, denk ik, voor ons om te doen. We zijn een organisatie die zich bezighoudt met het monitoren van biodiversiteit. En dat is gewoon waarnemingen doen van wat je tegenkomt. En dat is niet het specialistisch werk om bijvoorbeeld beesten open te snijden en kijken naar inwendige schade door mogelijke infecties of dergelijke. Of moleculair biologisch onderzoek. Hier heb je echt andere instellingen voor nodig die daar expertise voor hebben. Ja. Dat hebben wij niet. En als dat onderzoek wel gedaan wordt door een andere instantie en er is een uitslag, kunnen jullie daar dan wat mee? Nou, dat lijkt me ook heel erg lastig. Als het al een ziektekiem is, hè, een virus of iets dergelijks, ja, dan zit dat gewoon in het water. Dat zit in het ecosysteem daar, in de leefomgeving voor die zeebeesten, zeg maar. En dat zal heel moeilijk zijn om dat kwijt te kunnen. Ja. Het enige waar het mogelijk wel effect voor zou kunnen hebben is als er volgend jaar in het voorjaar weer op kreeften gevist gaat worden en de kreeftenpopulatie is mogelijk uitgedund of mogelijk nog ziek, dan zou dat meer een invloed kunnen hebben op het werk van de kreeftenvissers en hun vangsten. En nou, ik snap ook niet dat daar nog geen aandacht aan besteedt, dat die sector daar nog geen aandacht aan besteedt. Want dat doen ze helemaal nog niet? Ja. Nou ja, het is oorverdovend stil in Zeeland wat dat betreft. Ik heb totaal geen reacties ontvangen op geen enkele manier van de instellingen die hier mogelijk over zouden moeten gaan. Nee, die hopen blijkbaar dat het overwaait of wegspoelt, liever gezegd. Ja, wegspoelt door de getijdenstroming. Ja. Bedankt, bioloog Peter van Bracht. Oké, graag gedaan. Ja, dat zal niet gebeuren, zei u nog. Ja, oké. Veel in het nieuws vanmorgen. De hoorzitting van kandidaat Eurocommissaris Klimaat Wopke Hoekstra. Die moest zich gisteravond verdedigen. Zijn kandidatuur in het Europees Parlement. Donderdag stemt dan het parlement over de benoeming. Daniel schrijft dat hij zich niet kan herinneren dat hij op iemand kon stemmen voor dit Eurocommissariaat. Nou, dat heeft hij zich dan heel goed herinnerd. Ja, dat mochten we niet vanuit de stembus, nee. Nee, politiek verslaggever Ewout Kiewit in Den Haag. Want dat was best wel wat om te doen, hè? Zeker, ja, zeker. Die benoeming van Hoekstra is heel veel om te doen. En Daniel heeft helemaal gelijk. We hebben niet gestemd op Hoekstra voor de Europese Commissie. Maar dat komt eigenlijk omdat je het... Ja, je zou het kunnen vergelijken hoe het in Brussel is met de Tweede Kamerverkiezingen. We stemmen voor het parlement. Dat doen we ook in de Tweede Kamer. En die partijen die vormen dan weer een kabinet. Nou, in Brussel gaat het eigenlijk ook zo. In 2019 hebben we voor het Europese parlement gestemd. En volgend jaar gaan we dat weer doen. En daarna wordt dus een Europees kabinet gevormd met die commissarissen. En daar zitten namens alle lidstaten, alle 27 lidstaten, zit daar één commissaris in. En voor Nederland voor de Nederlandse post wordt dat dus Hoekstra waarschijnlijk. En was dat eerst Timmermans. Dus het Nederlands kabinet beslist dan wie er namens Nederland daar gaat zitten. Dankjewel, Ewout. En we hadden het over roddelaccounts van middelbare scholieren op sociale media, waarin geruchten worden verspreid over medeleerlingen en docenten. Het Sint-Joris College in Eindhoven neemt dat erg serieus. De directeur vertelde in de uitzending dat recent 14 leerlingen werden geschorst na de vondst van zo'n roddelaccount. We hebben alle leerlingen overigens maar één dagje geschorst om het signaal af te geven en vierkant rooster gegeven en een reflectieve opdracht. Ja, vierkant rooster was waar luisteraar Marcel, op aansloeg. Ik heb geen idee wat het is, schrijft hij. Ik ben er ook al een tijdje van school af. Ik moet zeggen dat ik het eigenlijk ook niet weet, hoor. Nee, en om heel eerlijk te zijn heb ik er blijkbaar overheen geluisterd. Anders had ik het wel even snel gevraagd. Ja. Hij vertelde uiteraard nog verder hierna. Vierkant rooster als straf, dat betekent blijkbaar, we hebben het even nagevraagd, dat de leerling op school moet zijn van het eerste tot het laatste uur en zich bezig moet houden met schoolwerk. Ja. Oftewel, dat is dus wel slim, ze hebben niet zomaar ineens een vrije dag. Nee, precies. Ze moeten gewoon eigenlijk van het eerste tot het laatste uur op school zijn. Ja. Als je dat dan in een rooster ziet door de week heen, dan krijg je een soort van vierkant rooster. Ja, van maandag tot met vrijdag, het eerste tot het laatste uur of zo. Als je dat helemaal invult, dan krijg je een soort van vierkant. En je mag dat niet gezellig in de klas zitten, denk ik. Maar alleen maar bezig met schoolwerk en school op zijn saaist. Zullen we het zo noemen? Zo noemen we het. 3 voor de dag. In Stockholm wordt om 12 uur de Nobelprijs voor natuurkunde bekendgemaakt. Vorig jaar wonnen de Fransman Alain Aspect, de Amerikaan John F. Clauser en de Oostenrijker Anton Zeilinger de prijs voor onderzoek op het gebied van kwantumfysica. Het is nog onduidelijk of Wopke Hoekstra dus eurocommissaris mag worden als vervanger van Frans Timmermans. Misschien komt er vandaag duidelijkheid, vertelt correspondent Ardy Stemmerding. Om een uurtje of twee komen ze allemaal weer bij elkaar om te overleggen. En dan is er inmiddels ook nog een hoorzitting geweest van een andere europarlementariër die namens Timmermans de uitvoerend vicevoorzitter wordt. Dus neemt ook een deel van zijn portefeuille over. Nou, als ze die twee gehad hebben, dan durven de parlementariërs wel de conclusie te trekken. Dus ik denk dat een uurtje of drie gaan we horen of Hoekstra door mag, of dat hij toch nog extra huiswerk krijgt. En in New York begint het strafproces tegen Sam Bankman-Fried. Dat is de hoofdverdachte van het cryptodrama. De 31-jarige Amerikaan wordt verdacht van megafraude. Woody Jansen Delanoy, kenner van dit soort crypto-strafzaken, vertelt wat er gebeurt als hij schuldig wordt bevonden. Als hij voor alle verdenkingen, en dat zijn de 7 verdenkingen die vandaag in het proces worden behandeld, kan hij tot 115 jaar celstraf krijgen. En opmerkelijk in dit verband is dat 6 van de 7 aanklachten conspiracy charges betreffen. Dat zijn verdenkingen tot samenzwering tot. En het bijzondere daarvan is dat de openbaar aanklager slechts hoeft te bewijzen dat hij op de hoogte is geweest van de gepleegde misdaad. Want bij die misdaad verdwenen echt miljarden dollars. Zometeen Spraakmakers, Ghislaine. Waarin wij het in het eerste half uur van Spraakmakers gaan hebben over de enkelband ter vervanging van een korte celstraf. En kort betekent dan maximaal een half jaar, dus 6 maanden. Of dat een goed idee is of niet, het is een burgerinitiatief. Wordt vandaag aan Den Haag, Politiek Den Haag, overhandigd. En we hebben straks in ieder geval mensen die hebben ingebeld die er ervaring mee hebben. Die het zelf een keer hebben geprobeerd. Maar ook die lang als bewaarder hebben gewerkt in een gevangenis. Dus genoeg mensen om over mee te praten. Als u dat wil, dan kan dat natuurlijk nog. De stelling is, een enkelband is een goed alternatief voor een korte celstraf. Straf. Voorkomt het recidive of heeft u zoiets van, nou, je mag ook wel even brommen op het moment dat je de mist in bent gegaan? 0800 1101 is het nummer als u mee wilt praten in het eerste half uur van Spraakmakers. Wouter heeft de hoofdpunten van het nieuws. Ik wens u een heel mooie dag. NPO.